मानव की पहचान परिवार में संबंध पूर्वक और उसमें शिष्टता पूर्वक अभिव्यक्ति। शिष्टता पूर्वक अभिव्यक्ति का मतलब ये हुआ कि सभी मानव के साथ जो संबंध है वो व्यवस्था के अर्थ में है, और अब ऐसे एक जीने का स्वरूप जिसको हम व्यवस्था कह रहे हैं, है ना। जैसे अभी ये जो काम चल रहा है ये सामाजिक काम चल रहा है या पारिवारिक काम चल रहा है? ये शिक्षा का काम सामाजिक है या पारिवारिक है? ये सामाजिक कार्यक्रम है। ऐसे सभी कार्यक्रम में हर एक आदमी का एक आदमी के साथ संबंध है या नहीं है? तो आदमी आदमी के साथ संबंध की पहचान बनी रहे, उसका नाम परिवार। ठीक। तो लेकिन परिवार में जीने की योग्यता मेरी हुई या नहीं हुई, उसका मतलब इतना निकला कि वैभव क्यों खड़े हो गए बीच में? तो उतने ही है कि सामाजिकता की आवश्यकता अनिवार्यता हमको समझ में आई, और समझ में आने के आधार पर उत्पादन विनिमय है ना, शिक्षा इत्यादि कार्यक्रम में हम सहयोगी हो पाए। हमारे में ये सहयोगिता हो जाना ही हमारे में सामाजिकता का प्रकाशन है। सामाजिकता का प्रकाशन आया तो वो समाधान से आया। मानव में यदि समाधान नहीं होगा तो वो सामाजिक नहीं हो सकता है, और सामाजिकता का अध्ययन करने से ही समाधान होगा। अल्टीमेटली समाधान क्या चीज है? तो हमारी सामाजिकता की अनिवार्यता है, और ऐसी सामाजिकता को सफल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जो भी नियम कानून कायदे हैं उसको समझना बराबर समाधान, और ऐसे समाधान के साथ सामाजिक, और ऐसे सामाजिक होने के बाद स्वावलंबी, स्वावलंबी होने से समृद्ध। ये कहानी, इसमें कोई अटकन कहां हो रही है बताइए? और सामाजिकता बराबर क्या? समाज बराबर लिखा है व्यवस्था। सामाजिकता का मतलब व्यवस्था में भागीदारी की योग्यता। ये अच्छा प्रश्न, बहुत सारा उल्टा पुल्टा सुन लिए जी। वो जो लीनियर मामले में वो जो टुकड़ा कर दिया ना, उससे बहुत सारा उल्टा पुल्टा हो गया। तो मनुष्य में सामाजिकता का होना बराबर व्यवस्था में भागीदारी की योग्यता हो जाना, नहीं तो कहीं भी जाके काम ही ठीक से नहीं कर पाता है। किसी भी जगह किसी के साथ नहीं होता ही नहीं जी, मैं तो अपने घर में ठीक है ना, और घर में भी क्या ठीक है वो उसका कोई प्रमाण नहीं है। हम घर में ठीक हो गए, देखो उसका मतलब है कि एक आदमी अपने प्रोफेशन में या जहां पर भी जाता है, हम व्यवस्था के एंगल से बात करें, शासन में नहीं करें, वो हर जगह में वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाता है। ये उसमें सामाजिकता का प्रकाशन है, नहीं तो असामाजिक है वो आदमी। यदि असामाजिक है तो वो कैसे हो, कहां पर भागीदार हो पाएगा वो? हम बोलते ना वो फलाना आदमी असामाजिक था, तो वो व्यवस्था में भागीदार हो नहीं सकता है ना। तो व्यवस्था में भागीदार होने के लिए मानव में सामाजिकता की अनिवार्यता है। उसमें तन मन धन का सदुपयोग इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया। आदमी यदि अपने तन मन धन का सदुपयोग नहीं करेगा तो सामाजिकता को कैसे देखे? तन मन धन का दुरुपयोग करेगा असामाजिक तत्व, अपना पराया करेगा, अपने तन का अलग उपयोग, दूसरे के तन का अलग उपयोग, अपने मन का अलग उपयोग, दूसरे के लिए सदुपयोग अलग, धन का भी ऐसे ही अलग अलग, दोनों में अपने पराये की सीमा में यदि सदुपयोग की परिभाषा बदल जाएगी तो वह असामाजिक हो गया। फिर उसको अकेले रहना है, अब अकेले रहना है और अकेले में अपना घर परिवार कैसे चलाना, उसको लोग अभी स्वावलंबी मानते हैं। स्वावलंबन वो नहीं है, सामाजिकता पूर्वक स्वावलंबन है। सोचिए महाराज क्या बात हो रही है, कहां लेके चले गए हम? हम पुराना वो अपना अहमता को डाल के सुन लिए और याद कर लिए, सुना दिए लोगों को। अभी ये समझ में आ रहा है कि आदमी सामाजिक होके स्वावलंबी, जो आदमी सामाजिक ही नहीं है वो स्वावलंबी कैसे हो जाएगा भाई? तो वो तो अहंकार विधि से अपना जूझ जांच के अपना घर चला लेगा जी, किसी भी डिपेंडेंट नहीं हो जी, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, जबकि इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं हो रही यहां पर। उस प्रकार से इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि मेरे में अभी समाज में सामाजिकता को निर्वाह करने की योग्यता आ गई है तो अब मैं साथ में काम कर पाता हूँ। और जब भी साथ में काम कर पाते हैं हम अपने परिवार, वो परिवार हो गया, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाते हैं, इस प्रकार से हम स्वावलंबी होते हैं। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेना बराबर स्वावलंबन है। उसके लिए स्वावलंबी होने का मतलब है कि हम सामाजिक होना अनिवार्य है। हमारा किसी से पटेगा नहीं तो क्या करेंगे, फार्म हाउस कल्चर खोलेंगे, सब लोग दो दो दो बीघा जमीन ले लो, दो दो गाय ले आओ, एक एक बायोगैस डाल लो, बॉय टॉयलेट बना लो, चार पेड़ लगा दो, चक्की ले आओ, हो गया जी। इस प्रकार से तो कोई मॉडल ही निकला, इस प्रकार से तो सामाजिकता की अनिवार्यता खत्म हो गई। हमको चाहिए नहीं किसी से कुछ मिलना ना जुलना, हम अपना खा पी ले पड़ रहे हैं, ये थोड़ी ना कोई होता है। समाधान विधि से भी समाज से जुड़ना है, समृद्धि विधि से भी समाज से जुड़ा रहना है। ये दोनों विधियां मानव को मानव के साथ जोड़कर अखंडता तक लेके जा रही है। समृद्धि का मामला थोड़ा लोकलाइज है, समाधान का मामला ग्लोबलाइज है, लेकिन व्यवस्था के रूप में पूरा धरती के लेवल पर। तो ये कोई मॉडल नहीं है कि हम अपने में एक ऐसा सिस्टम बना लेंगे जो अपने में खाली पर्याप्त हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। आइसोलेशन का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, इसीलिए सामाजिकता की अनिवार्यता है। ये बात अपने को ठीक ठीक बैठ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है ये बात। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे हमने श्रेष्ठ मानव के बारे में जो भी अभी तक सुना उसमें छह मेरिट सुन रखी हैं, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान। स्वयं में विश्वास का मतलब उसका आचरण निश्चित है भाई, श्रेष्ठता का सम्मान है मतलब वो जिसमें जितनी श्रेष्ठता है उसको वो पहचान पाता है ना, क्योंकि उसमें पूर्ण श्रेष्ठता है तो पूर्णता में आंशिकता को पहचान पाता है, तो किसी में भी गलती नहीं देखता, वो श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता है। जितना भाग में जितना आदमी सही है उतने को पहचानता है। फिर कहा प्रतिभा संपन्नता, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना। फिर कहा व्यवहार व्यक्तित्व संपन्नता, उसको भी समझ लेंगे अपन, उसको कह रहे हैं आहार विहार व्यवहार में योग्यता। फिर कहा व्यवहार में सामाजिक, है ना, उसके बाद कहा व्यवसाय में स्वावलंबी। इस विधि से जब भी हम काम करते हैं तो ये एक पूरा कंपोजिट प्रोग्राम बनता है, ठीक है ये बात। टुकड़ा कर देने से हमारे को समाधान हो नहीं सकता है, बरोबर है ये बात। आए जी, बाबा जी बोलते मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल। व्यवस्था का मॉडल कौन सा? मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल है ना, वो अपने में छह मेरिट से संपन्न। जैसे उनको स्वयं में विश्वास अनुभव पूर्वक हो गया, श्रेष्ठता का सम्मान मतलब श्रेष्ठता की स्थापना स्वयं में हो गई, लोगों का मूल्यांकन भी उस आधार पर करने लगे। प्रतिभा संबंधता, ज्ञान विवेक विज्ञान पूरा प्रतिभा आ गया, जितना जो प्रश्न पूछो उसका जवाब दे, प्रतिभा का मतलब प्रश्न का जवाब देने लायक होना। व्यक्तित्व मतलब आहार है ना, आहार कैसे कमाना क्या करना उसमें भी कोई अपराध नहीं। विहार और व्यवहार, आहार विहार व्यवहार तीनों विधि में वो संतुलित रहना। व्यवहार में सामाजिक, उनके साथ कोई रह कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता, उनको तन मन धन का कोई दुरुपयोग ही नहीं हो रहा है। और व्यवसाय में स्वावलंबी, वो अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं, ठीक। बट इज ऑलवेज सेइंग सेम टाइम इट इज अ मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल एंड द नेक्स्ट जनरेशन विल बी बिगर देन दैट, क्योंकि वो कहां से शुरू है, वो अनुभव का प्रमाण को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी अनुभव का प्रमाण एक लेवल तक प्रस्तुत हो गया, अपन ने उस प्रमाण का अध्ययन किया, अपन ने अनुभव नहीं हुआ अभी, अपन उस प्रमाण का अध्ययन करके प्रमाण संपन्न हो गए, और प्रमाण को अपनी कल्पना सिद्धा से जोड़ देने पर प्रमाण का साइज बढ़ा, है ना। इस प्रकार से पूरी मानव जाति का भला होगा, इस प्रकार से विश्व परिवार तक के डिजाइन निकल के आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। तो हर आदमी उस प्रमाण का अध्ययन करके प्रमाणित करने जाएगा तो प्रमाण एक नए लेवल पर खुलेगा और उस आदमी की यात्रा भी अपनी पूरी होती चली जाएगी। इस प्रकार से टू वे काम होता है, सदस्थित्व में अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, है ना। जैसे अनुभव हुआ प्रमाण हुआ, अभी हम प्रमाण को पकड़ेंगे तो अनुभव भी होगा, फिर अनुभव से प्रमाण, प्रमाण से अनुभव, प्रमाणित करने के क्रम में अनुभव, ऐसा करके साइक्लिक है ना चीजें, तो साइकिल के किस एंड से हम जुड़ रहे हैं वहां से हमको समझने की जरूरत है ना। गर्मी के बाद बारिश आती है और आपको पता है ठंड के पहले बारिश आ जाती है ना। तो बोलिए क्या करें आप, अभी तो बता रहे थे गर्मी के बाद में आती है, अभी कह रहे ठंड के पहले आती है, तय तो करके बताओ क्या लफड़ा क्या है। तो हमारे ध्यान में वो साइकिल नहीं है। तो कहां से हम बातचीत कर रहे हैं वो बिंदु को फिक्स करो, तो उसके आगे पीछे के बिंदु हम पकड़ सकते हैं ना। जैसे मुर्गी आए कि अंडा है ना, तो अभी अब शरीर रचना के विकास को सेंटर करते हैं तो पता लगता है पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडा आया, पहले अंडा नहीं आया। किसी एक जीव जंतु में से एक मुर्गी नाम का कोई जीव जंतु का शरीर पैदा हुआ और वो जब तक पैदा होता रहा इस प्रकार से जब तक कि वो खुद ही अपने से एक अंडा देकर अपने से उसी वैसी प्रजाति तैयार ना हो जाए तब तक वो दूसरे शरीर से आता रहा। और जैसे ही यहां हो गया तो वो कार्यक्रम बंद हो गया, मनोरंजन थोड़ी हो रहा था, अब यहां पे परंपरा बन गई इसकी। ठीक है ये बात। थोड़ा आगे बढ़ाए भैया जी। जब पहली बार परिचय शिविर में सूचना मिली थी तो हाँ आप जो बोल रहे हैं वैसे ही था कि ऐसा लगता था कि ये एक अपने आप में घर में कुछ है और समृद्धि का कुछ मॉडल बनेगा। और सामाजिकता को कुछ ऐसा समझ में आया था कि ये इतना अच्छा ज्ञान है तो जितना से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ, और लाइन से बहुत सारे प्रबोधक तो हैं ही तो उन तक पहुंचाना है और अपना कार्यक्रम खत्म। तो वो भाव कैसे आया, मतलब या तो वो परिचय शिविर में उतना पकड़ में नहीं आता या क्या कहां। देखो परिचय शिविर सुनने वाले की गलती लेने वाले की गलती दोनों की गलती को मानना चाहिए। सुनने वाला आता है दो छोटी सी प्रॉब्लम रहती है उसकी कि जो है बीबी मानती नहीं है और बच्चे है ना सुनते नहीं है, उन्होंने सुनना बंद कर दिया, इतने दो छोटी सी समस्या के लिए वो बेचारा यहां आ जाता है या बेचारी आ जाती है। उनका कारण इतना सर था, बाकी तो सब ठीक चल रहा सर, एवरीथिंग इज फाइन, बट थोड़ा सा ये है क्या है ना कि बीवी मानती नहीं। इतने दिन से मना रहे 20 साल हो गए शादी के, यार पति बीवी बोलती है कि पति मानता ही नहीं है। 20 साल हो गए समझाते समझाते कि नहाने के बाद टॉवल बिस्तर पे मन नहीं रखा करो, है ना, पति मानता ही नहीं है। कुल इतना प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद प्रॉब्लम को यहां पे फैलाया जाता है पहले कि क्या है प्रॉब्लम, उसके कारण में जाओ, है ना, बड़ी प्रॉब्लम दिखाने से दूसरी कई सारी। ये नहीं कि यहां पर उसको बड़ा कर दिया, वो प्रॉब्लम थी ही, वो हमको ध्यान ही नहीं था। हर आदमी अपने आवश्यकता से चीजों को सुनता है समझता है। जैसे मैंने हमेशा कहा कि कोई भी सास अगर ये शिविर सुन लेती तो सोचती बहू को तो जरूर भेजना है, खाली परिवार नाम सुन के खुश रहती है। अब उसका परिवार का पूरा परिभाषा क्या रहता है, वही पराठा परिवार रहता है। और यहां पर सुनते हैं कि परिवार में एक निश्चित दायित्व कर्तव्य होते हैं तो और बल्ले बल्ले रहती है, उसी के हम भी बात कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि शायद बात और कुछ हो रही है ना। फिर ये थोड़ी सी ये भी समझ में आती है कि हमारा जो भी दुख है वो कुल केवल और केवल समझ में कमी है, और समझ में कमी का केवल एक कारण है कि परंपरा पूरी नहीं है। तो अब ये चला गया मामला वहां तक। तो यदि सुखी होना है आपको तो परंपरा की पूर्णता के लिए काम करना ही कुल मिला के सुख है आपका। समाधान क्या है कि परंपरा कैसे पूर्ण होगी, समाधान क्या है कि परंपरा कैसे पूर्ण होगी, ये समझ में आ जाए समाधान हो गया। न्याय क्या है, परंपरा पूर्णता के लिए आप काम करोगे, एक दिन में तो होगी नहीं तो धीरता, उसके लिए आपको साहस करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा तो वीरता, उसके लिए तन मन धन लगाना पड़ेगा तो उदारता। अभी ये परिभाषा है इसकी, है ना। तो अब वहां पहुंच गई गाड़ी, अपन तो आए थे, छोटा सा प्रॉब्लम था अपना, ठीक। ये रोज रिकॉर्डिंग करता है, कोई कोई कोई ऐसा प्रश्न बनाता है जो लोगों को पकड़ना है, उसका उत्तर मेरे से कराता है, आज मेरे से उत्तर करवा रहा है। क्या प्रश्न है बताएं आपको, क्या प्रश्न थे भाई, सबसे ज्यादा स्कोप कौन से फील्ड में है। चलो भैया उसका उत्तर कर दिया, उसका तो बोलता बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पहचान कैसे होगी, गर्मी की छुट्टी है तो अभी फंसा रहा है लोगों को, मतलब उनको तो यही प्रश्न है अभी कि सबसे अच्छा करियर कौन सी फील्ड का है। अब हमको उत्तर देना है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना, रेडियो पे आजकल चालू है, कोई भी पूछो तो यही पूछ लेते हैं। अब उसका उत्तर देना है, आपने गले में आया भाई तो देना है, तो दिया भैया उत्तर, सुनिएगा आप लोग गलत दिया कि सही दिया। तो जो जहां से जुड़ता है वहां से जुड़ जाता है, क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन अभी इतना सा है ना, थोड़ा सा उसको बढ़ा देने की बात हो रही है, बढ़ाने से समझ में आता है। उससे कोई दिक्कत थोड़ी हो गई कि आपके सुखी होने की संभावना खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि कारण ठीक से पहचान में आने लगा, निवारण के सिद्धांत भी आप तक पहुंचा दे रहे हैं, तो आप थोड़े बड़े उदारता के साथ खुलकर सोच पाते हो कि कहां तक अपने को काम करना है। और आप में देखिए पहले से जो शक्ति है, जीवन में जो शक्ति है, वो पूरे इसी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में काम करने के लिए ही थी। कितनी थी? इतने के लिए थी, अखंडता सार्वभौमता के लिए ही आप में ताकत थी। वो ताकत अब सही जगह नहीं हो जित हो जाए, अभी तक देखेंगे, अभी तक हम देखेंगे दो तरह के आदमी हैं, एक थे बेरोजगार, कितने तरह के लोग थे, दो तरह के लोग, कैसे लोग हैं, तो दो तरह के लोग इसको सुनते हैं, एक तो कोई लोग हो सकते हैं जो बेरोजगार थे, तो वो इसके साथ रोजगार की तलाश में लग जाते हैं, है ना। दूसरे लोग होते हैं इसमें, दूसरे लोग कौन, जो लोग बेगारी कर रहे थे, बेगारी करने वाले जानते हैं ना, एक तो बेरोजगार हैं और एक बेगारी कर रहे हैं, बेगारी मतलब खड्डा खोद रहे और खड्डा भर रहे हैं, ये क्या थे, बेगारी काट रहे थे, है ना। इसमें ठीक रोजगार पे हम लगे ही नहीं थे, इतने लोग हैं अभी जो अपनी जिंदगी को बेगारी काट रहे हैं, पैसे के सहारे, संवेदना के सहारे, और कैसे कैसे तो बिट गुजार रहे हैं अपनी। ठीक ठीक समझ में आएगा तो रोजगार पे लग लोगे, दोनों को रोजगार पे लगने की जरूरत है ना। तो जो बेगारी काटने वाले हैं वो क्या होगा, वो पहले बेरोजगार होंगे उनका प्रमोशन हो गया, और अगर वो रोजगार पे लगे ही रहे तो उनको समझ में क्या आया, है ना। वो बेगारी काट रहे तो रोजगार नहीं है, तो बेगारी काटने वाले बेरोजगार और फिर बेरोजगार को रोजगार, ये अपना कार्यक्रम है पूरा कुल कुल मिला के। ये बात समझ में आई भैया? और एक खुल रहा है, हाँ जी, लोग बोलते मानव और मानव जाति अविभाज्यता, तो यहाँ जब मैं परिवार में हूँ तो मैं परिवार हूँ, और मैं जब एक सभा में हूँ तो मैं समाज हूँ, बिल्कुल ठीक बात, ये दिख रहा है वहाँ। फिर परिवार में दिख रहा है कि वो न्याय वाला पार्ट है, और उधर धर्म वाला व्यवस्था वाला पार्ट दिख रहा है, व्यवस्था में पुनः न्याय, हाँ, और परंपरावादी वाला पार्ट व्यवस्था में दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ न्याय दिख रहा है। तो संबंध में न्याय जिसको हम न्याय कह रहे हैं, फिर धर्म में न्याय जिसको हम कह रहे हैं, व्यवस्था में न्याय, तो हमारे में ही वो हमारे ही एक अगला स्वरूप है जो कि समाज के रूप में हम व्यक्त होते हैं। हाँ, तो ये अविभाज्यता ये बहुत क्लियरली दिख रही है, क्लियरली दिख रही है भाई साहब, क्लियरली दिखी है। अब बताओ आप, दिखी कि नहीं दिखी आपको किशन भैया को दिखाओ, नहीं दिख रही है किशन भैया, लग रहा है शब्द की उठापटक हो रही है खाली। भैया उनका एक प्रश्न था, अभी हम आते आते ही बात हुई, हाँ, तो एक वेरिफिकेशन हो जाएगा, एमसीवी के परिवार है या समाज, हाँ, तो हमने कहा दोनों है ठीक बात है। हम जब आपस में संबंध पूर्वक चीजों और मूल्यांकन जब करने जाते हैं, देखिए ये भी बात है, तो संबंध पूर्वक और मूल्यांकन पूर्वक जब हम चीजों में चलते हैं तो वो एक परिवार है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये परिवार की सीमा में हमारी बात हो रही है, है ना। आप उनसे बात की, वो आपसे बात की, ये परिवार जहां पर स्पष्ट संबंध को पहचाना जाता है, ये हमारे बड़े भैया, ये हमारी बहना, ये हमारी बिटिया, ये ऐसा है वैसा, ये सब पहचान हो रही है, इसको हम संबंध को आधार पर पहचान पा रहे हैं, इसका नाम परिवार। अब जीने का जो स्वरूप आता है, हम बैठकर अभी यहाँ है ना, कुछ खाना बना के खा के कुछ काम करके आए ना, तो अभी जो कुछ भी करने वाला भाग आ रहा है, अब उसमें कोई एक व्यवस्था की बात उदय हो रही है, और वहां पर क्या हो गया कि मैं ही फिर एक व्यवस्था का इकाई भी हूं, तो मैं अब व्यवस्था में भागीदार होता हूं, ये मेरा अपने में सामाजिकता है, और व्यवस्था अपने आप में एक समाज है, तो समाज में मैं सामाजिकता पूर्वक जीता हूं, तो ये हम सब फिर जितने करने वाले भाग, चाहे शिक्षा का कार्य करते हों, चाहे हम उत्पादन कार्य करते हों, चाहे विनिमय करें, चाहे स्वास्थ्य का काम करेंगे, चाहे ये जो अभी शिविर हो रहा है ये सब शिक्षा का कार्य है, तो ये सब एक प्रकार का हमारा सामाजिक कार्यक्रम है। इट्स नॉट ए पारिवारिक एक्टिविटी, है ना, ये पारिवारिक एक्टिविटी नहीं है, ये सामाजिक एक्टिविटी है, जिसमें हम लोगों को सामाजिक का मतलब क्या निकला, लोग लोगों के साथ आकर कुछ काम कर पाए। साथ आने का आधार क्या होगा, अध्ययन, अभ्यास, उत्पादन, ये जो साथ होना है, एक से अधिक लोग साथ हो रहे हैं, इसका नाम है एक प्रकार से करने की जगह पर, वो उसका नाम है समाज, ठीक है ना। तो अब भाई का एक और प्रश्न होगा कि फिर तो एक जो परिवार था वो भी समाज हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। तो होने के रूप में हम जब आए तो वो परिवार हो गया, और अभी कोई निर्णय हो गया आया तो हम ही वो फिर समाज भी हैं, क्योंकि हम उसका पालन करेंगे, उस व्यवस्था का पूरा परिवार पालन करेगा। तो जब व्यवस्था का वो पालन करता है तो वो समाज की इकाई है। मेरा ही परिवार जब ग्राम परिवार से कोई निर्णय पारित होता है और हम सब उसको मिलकर पालन करते हैं कि भैया आप ऐसा करना है, अपने को इस बार अपने बिजली का बिल 58,000 रुपये आ गया है, कितना हजार आया है, हाईएस्ट एवर है, ठीक। तो अब ये निर्णय हमको कुछ करना पड़ेंगे, तो फिर हम उसका पालन भी कर पाए, है ना। तो यदि हमने एक निर्णय किया कि भैया देखो क्या करना चाहिए, तो 30,000 से 40,000 से 50,000 से 58,000 हो गया, तो यदि कोई निर्णय करते हैं तो हम उसको पालन कर पाएंगे। ठीक बात है। सामाजिकता का निर्वाह भी संबंध पूर्वक ही होने वाला है। तो जब निर्वाह करने आ रहे हैं वापस, देखो वो आपने एक लाइन बड़ी बोली, उसमें वापस टुकड़े करोगे तो सामाजिकता में संबंध वापस समाएगा ही नहीं, तो कैसे निर्वाह करेंगे, तो डंडा लेकर रोने लग जाएंगे हम। तो वो सामाजिकता का निर्वाह करने के लिए अभी हमारा संबंध का भाग छूट जाएगा, तो फिर तो काम चलेगा नहीं, फिर तो दंड संहिता लागू हो जाएगी। हाँ जी, परिवार में निर्णय सभा विधि से हो रहा है। जैसे एक परिवार ने अपनी आवश्यकता की पहचान करी, ठीक, हर एक आदमी ने अपनी आवश्यकता नोट कराई और मिलकर एक परिवार सभा बनी और उसने अपनी आवश्यकता का चार्ट बना लिया, सभा विधि से वो पारित हो गई, ठीक। अब वो डेटा आ गया हर एक आदमी का, यानी जैसे हमारे घर में किसी ने बोला कि हमको 4 जोड़ कपड़े लगते हैं साल में, किसी ने 2 जोड़ बोला, किसी ने बोला हमको तो कम से कम 1,500-2,000 का तो पैंट पहनते हैं यार, इससे कम तो अभी नहीं पहन पाएंगे, किसी ने बोला नहीं हमारे को तो 1,000 रुपये का, ठीक है, तो कोई बात नहीं जी, उसका आकलन कर लिया, ठीक। किसी ने बोला हमको तो साल में 3 स्लीपर लगती है, मेरे को 4 साल में 5 साल में 1 स्लीपर खत्म होती है, तो अपने अपने हिसाब से लोग अपनी आवश्यकता को नोट कर लिए भाई, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है कि तुमको भी ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें रहेगा अंतर, क्योंकि शरीर में हमारे अंतर है, तो लेकिन वो निश्चित है, सीमित है, ये पहचान में आने के बाद अब वहां से सभा में निर्णय हो गया, अब वो आगे चला गया, है ना। इस प्रकार से ये होता रहता है जी। आगे बढ़ाए और कोई मुद्दा, हाँ जी, अभी ये समझ में आने के बाद ये मूल्य क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये भी थोड़ा थोड़ा अपने आप ही आपको स्पष्ट होगा कि अभी मूल्य को हम कैसे देख रहे हैं, भाव को कैसे देख रहे हैं। संबंध को कैसे देख रहे हैं, तो परिवार का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पष्ट हो गया। क्या हो गया? तो किसी भी परिवार में, अब परिवार कितने तरीके से हैं? तो दो तरीके से परिवार हैं, एक प्राकृतिक परिवार और एक जगह हम कह रहे हैं व्यवस्था विधि से परिवार। व्यवस्था के अर्थ में परिवार, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये एक एक ग्लोबल लेवल पर ये बात अपने को समझ में आ रही है। अब इसमें कोई देश विदेश इसमें छूट नहीं सकता है। तो प्राकृतिक रूप से परिवार मतलब दो लोग मिले और उन्होंने साथ रहने को कुछ निर्णय किया तो क्या निकला? कोई लक्ष्य बना। अब ये बात अलग है कि लक्ष्य में वो स्थिर नहीं रह पाए, तो कोई लक्ष्य बना। लक्ष्य के अर्थ में कोई संबंध की पहचान हुई और संबंध के पहचान के साथ मूल्यों का साथ निर्वाह हुआ, शिष्ट मूल्यों के साथ निर्वाह होता है ना, स्थापित मूल्यों का अनुभव होता है, शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होता है। ये शिष्ट मूल्यों के निर्वाह से क्या हुआ? सामाजिकता हुई, ये सामाजिकता व्यक्त कर पाए है ना, इस प्रकार से ये परिवार बना, ये परिवार सफल हुआ। अभी यदि भ्रमित मानव के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लक्ष्य आज बना कल को खत्म हो गया, तो बच्चा पैदा हो गया लेकिन अब परिवार का लक्ष्य खत्म हो गया, तो वो कह रहे हैं कि वह अप्राकृतिक हो गया ना, फिर वो अप्राकृतिक हम बना के नहीं रख पाए है ना। तो कोई लक्ष्य की पहचान होना इसमें स्पष्ट होना जरूरी है। अब लक्ष्य का पहचान अलग अलग लक्ष्य थोड़ी होता है, लक्ष्य तो लक्ष्य ही होता है। क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य? समाधान समृद्धि सहित, वो अपने अध्ययन की आवश्यकता को पढ़ा था, समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था लक्ष्य, और संबंध क्या चीज है? लक्ष्य के अर्थ में संबंध है, और लक्ष्य क्या है? व्यवस्था। तो संबंध क्या पहुंचा? व्यवस्था के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में है ना, एक दूसरे की पहचान। संबंध की पहचान, मूल्यों के साथ निर्वाह, और ये शिष्ट मूल्यों के साथ निर्वाह, ये वाला कार्यक्रम जो बना इसको हम कह रहे हैं परिवार हुआ। आप लोग सुन नहीं पा रहे ना, तो आपने ये पूरी भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है? तो इनको एक काम देके सब बिठा दो, लाल लाल कारपेट पे स्वाध्याय कराए, वहां बिठाना पड़ेगा ऊपर। बहुत सारे लोग गायब है लेकिन विज्ञान ग्रुप, धनंजय, संबंध का मतलब पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, बिल्कुल ठीक बात। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध का मतलब ही है, ये व्यवस्था का अर्थ और पूर्णता का अर्थ अलग अलग है क्या? है ना, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध बराबर संबंध। संबंध की एक परिभाषा ये भी आप पढ़ते हो, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता का मतलब ही हो गया कि परंपरा पूर्णता है ना। तो परंपरा की पूर्णता के अर्थ में संबंध के अनुबंध हो गया। परंपरा का शुरुआत कहां से हो रहा है? परिवार मूलक व्यवस्था। तो परिवार मूलक व्यवस्था के अर्थ में है ना, और ये परिवार मूलक व्यवस्था काल्पनिक नहीं है, पूर्णताएं अस्तित्व में पाई गई, तीन पूर्णता है, ये सभी को पता होगा। ये इसको लिख लीजिए, संबंध क्या चीज है? संबंध की दो परिभाषा लिखी है ना, व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे की पहचान, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। संबंध का मतलब बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ इसलिए पैदा नहीं हुआ उसको रोटी खानी है, बल्कि इसलिए पैदा हुआ कि वो ये अनुबंध है कि वो आप उसको जागृत करोगे, उसकी जितनी कल्पनाशीलता है उसको तृप्त करोगे, समझदार बनाओगे। तो ऐसी पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, इसी का नाम है। तो पूर्णता क्या होनी है, तो एक तो पूर्णता हो चुकी गठन पूर्णता, तीन तरह की पूर्णता है, गठन पूर्णता, अस्तित्व में क्या पूर्णता है, तीन। गठन पूर्णता है जो एक हो चुकी है, इसको जीवन परमाणु बना, और उसके बाद आई क्रिया पूर्णता, मतलब दसों क्रिया चालू हो गई, उसका प्रमाण आचरण पूर्णता में। तो आचरण पूर्णता का मतलब ही है परंपरा की पूर्णता, उसी के लिए समाज की आवश्यकता है। हमको एक आचरण को प्रस्तुत कर पाए, एक मानव होने के मानवीय आचरण को प्रस्तुत कर पाए, उसके लिए एक समाज की जरूरत है। जब तक हमारे में व्यवस्था नहीं होगा हम कोई एक सम्मिलित आचरण को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। एक एक एक सुर हमें नहीं होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं हो सकता है। तो ये जो मिले सुर मेरा तुम्हारा जो है ना, वो कुल मिला के परंपरा की पूर्णता के साथ जुड़ा हुआ अपेक्षा है। तो ये क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता ही परंपरा की पूर्णता है। और ऐसी परंपरा की पूर्णता के लिए क्या करेंगे, व्यवस्था के अर्थ में जीना है। व्यवस्था क्या है, तो परिवार मूलक व्यवस्था। तो परिवार मूलक व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे की पहचान कर पाना, इसका नाम है संबंध। कोई ख्याल में खोने की जरूरत नहीं है संबंध को लेकर, है ना। हर मानव मानव मिलकर हम लोग कैसे एक व्यवस्था पूर्वक जी सके, है ना, इस अर्थ में पहचान कर पाना ही कह रहे हैं कि संबंध है। अब एक लड़का एक लड़की की शादी हुई, परिवार बना, उसका ऑब्जेक्टिव इतना ही कि व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचाने। अभी हम ऐसा करते नहीं है, तो रूप बधन के आधार पर, प्रिय हित लाभ के आधार पर पहचानते हैं, जाति नाम पद के आधार पर। इस प्रकार से वो परिवार बनता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य लक्ष्य के अर्थ में संबंध है। तो लक्ष्य क्या है, समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, वहां सुविधा के अर्थ में है। इतनी सी बात। तो सुविधा के अर्थ में जब काम करते हैं तो जीवन में क्या क्रिया काम करती है, संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता को हम संबंध मान लेते हैं, किसी को भूख लगी तो किसी ने कुछ बना खिला दिया, वाह वाह क्या संबंध हो गया, है ना। पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन जिसको हम बोलते हैं संबंध है संबंध है, वो क्या बोलते रहते हैं, जीवन में क्या घटित होता है। देखो जो भाव को कह रहे हैं अभी, देखिए कैसा है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं या डिस्टर्बेंस है लोगों को, मन लग रहा है, थोड़ा आगे बढ़ाएं, भाव अभाव जिस चीजों को खोलें कि नहीं खोलें, हाँ जी। आप तो लगे रहो जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, है जी। हाँ समझ गए, व्यवस्था से क्या आशय है ये पूछ रहे हैं। व्यवस्था से आशय है परिवार मूलक व्यवस्था, उसके पीछे का नियम नियंत्रण संतुलन क्या चीज है, न्याय धर्म सत्य है, वो कहां से आया, वो अस्तित्व सहज व्यवस्था। अस्तित्व सहज व्यवस्था के आधार पर मानव मानव जिए, उसका नाम परिवार मूलक व्यवस्था। ऐसे परिवार मूलक व्यवस्था में जीने के अर्थ में एक दूसरे को पहचान कर पाना, आप भी ऐसा जीना चाहते हो, आप भी ऐसा जी सकते हो, ये जो स्वीकृति हमारे में बनना, इसका नाम है संबंध की पहचान होना। वैल्यू करना आपको, वैल्यू आपको पर्याप्त वैल्यू दिया जा रहा है। कहां से वैल्यू दिया जा रहा है, कि आप भी व्यवस्था में भागीदार होना चाहते हो, भले अभी आपने व्यवस्था के बारे में सुना भी नहीं हो, लेकिन आपका सम्मान हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है कि आप भी जीना चाहते हो, जीत सकते हो। ये एक दूसरे को व्यवस्था के अर्थ में पहचानना, ये नहीं कि आप लूट खसोट करना चाहते हो, मारपीट करना चाहते हो, उसके अर्थ में नहीं पहचान रहे, इस अर्थ में पहचान रहे हैं कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। क्योंकि व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, गाड़ी का फोटो बनाया था, तो इंजन का संबंध पहिए से क्या है भाई, व्यवस्था के अर्थ में। हार्ट का संबंध किडनी से क्या है, शरीर मूलक व्यवस्था के अर्थ में। इसी प्रकार से मानव मानव का संबंध क्या है, तो संबंध है ही, क्योंकि हम एक साथ सब पैदा हैं, एक साथ रह रहे, संबंध है हमारा अस्तित्व में, सह अस्तित्व होने से संबंध है ही। एक साथ जब चीजें रहेंगी तो उनका आपस में संबंध है या नहीं है, तो अस्तित्व मूलक विधि से संबंध है, अभी उसको हम समझ रहे हैं। तो अस्तित्व में जो संबंध है वो तात्विक रूप में है, और उसको व्यवहारिक स्वरूप देखने जाते हैं तो परिवार मूलक व्यवस्था। रुद्र भाई दरवाजा बंद कर दो जरा, नहीं इसको बड़े वाले को खोलो पीछे दिखाओ बस छोड़ दो। ये बात समझ में आई भैया? समाधान समृद्धि सहित जब बोल रहे हैं तो व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि सहित, परिवार मूलक मतलब समाज में एक अभयता, मतलब हम सब एक व्यवस्था में हो गए सहित, है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, तो वो अभयता में अखंड समाज आ गया और सार्वभौम व्यवस्था में सहअस्तित्व आ गया। तो समाधान समृद्धि जो है मानव का लक्ष्य है, और चूंकि सभी मानव है तो सभी का लक्ष्य समाधान समृद्धि है ना, लेकिन समाधान समृद्धि एक्टिव है, पैसिव क्या है, अभय सहअस्तित्व। इसके बिना ये नहीं है, इसके बिना ये नहीं है। काम आपको समाधान समृद्धि भी करना होता है, अभय सहअस्तित्व उसका फल नहीं है। तो समाधान समृद्धि सहित आप सब मिलके काम करेंगे तो क्या हो गया, अखंड समाज हो गया, तो अभयता, और सार्वभौम व्यवस्था हो गया तो सहअस्तित्व हो गया। तो मानव का लक्ष्य क्या था, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, ये मानव लक्ष्य। तो ये सहित वर्ड से ऐसा लग रहा है समाधान समृद्धि एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है कि अगर समाधान समृद्धि के बिना अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था नहीं है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था न हो समाधान समृद्धि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ना, ना। क्योंकि समाधान समृद्धि का प्रमाण ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, समाधान समृद्धि का प्रमाण ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। ये एक्टिव है वो पैसिव है? क्योंकि ग्रामर में वो सहित वर्ड से ऐसा लग रहा है कि कुछ हो चुका है और सहित में वो आगे जा रहा है, इस टाइप का ऐसा भाव जा रहा है। तो दूसरा कर दूं, बताओ क्या करना है? ठीक है, समाधान समृद्धि पूर्वक कर दूं, जैसा आप बोलो ऐसा कर लो, मतलब समझ लो कुल मिला के। सहित का क्या मतलब होता है? हाँ, तो समाधान समृद्धि के साथ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, मानव में समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि, समाज में समाधान समृद्धि पूर्वक अखंड समाज जिसको हम अभ्यता कह रहे हैं, है ना। करने वाला भाग समाधान समृद्धि है, होने वाला भाग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, लेकिन वो लिंक जुड़ी रहना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं। लास्ट एंड हमको पता रहना जरूरी है तो डायरेक्शन ठीक बनी रहेगी। ठीक हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ विनोद भैया इसमें? तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध को ही कह रहे हैं, व्यवस्था के अर्थ में अनुबंध, क्योंकि पूर्णता परंपरा की पूर्णता ही है। परंपरा की पूर्णता के लिए करोगे क्या व्यवस्था? व्यवस्था में मतलब परिवार मूलक व्यवस्था, तो परिवार मूलक व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानना, भैया जो भी हो आदमी इस काम का है, ये एक प्रकार से ऐसा संबंध की स्वीकृति होगी। हाँ हाँ, वो एक परिवार से पीछे रखे हुआ है उसको भी समझ रहे हाथों हाथ। बिल्कुल, अब संबंध को पहचाने जाएंगे तो परस्पर कुछ समानताएं हैं कुछ असमानताएं हैं, अभी वो आज के मॉडल में आ जाएगी बात। आज के मॉडल में है वो, आज के मॉडल में क्या है, कुछ समानता हमारे में हो गई, लक्ष्य की समानता हो गई, अब क्या असमानता रहेगी, निपुणता की असमानता, तो चलो उसके लिए काम करेंगे। इस प्रकार से तीनों एंगल से इसको समझने की जरूरत है। क्या दिक्कत हो गया इसमें, कोई प्रॉब्लम? दिग्गी सेवन ठीक है? तो परिवार की अगर हम बात करेंगे, अब यहां कुछ भी लिख सकते हो, आप यहां लिख सकते हो पछता गया परिवार, तो भी एक हिस्सा मुद्दे आने वाले, क्या लक्ष्य भाई? तो फिर वो बताया था एक परिवार का लक्ष्य क्या बना, ये तो थ्योरी में आ गया। एक परिवार का लक्ष्य कल बताया कि भैया जो है मानवीय लक्ष्य की स्थापना हो सब बालक में, घर में उसकी चर्चा हो, है ना। दूसरा बताया कि उत्पादन के लिए श्रम के प्रति स्वीकृति हो जाए, उत्पादन करना है भैया अपने को, लायबिलिटी नहीं बनना, ये स्वीकृति हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, सेवा हो जाए, और भी कुछ बताया था, है ना। ये सारे काम आपके एक परिवार के हैं, ठीक। वहां से अब स्वीकृति होगी, व्यवस्था भागीदारी की योग्यता अपने बच्चों में तैयार कर दी, अब बच्चे जो है वो जहां पर भी जाएंगे, आप जो जहां पर भी जा रहे हो, आप सुबह उठ के खेत में चले गए, तो वहां पर अब उत्पादन में हमारे अंदर शिष्टता आ गई, तो हम उस शिष्टता को व्यक्त करेंगे। अभी तो उल्टा होता है, परिवार में लड़ भिड़ के आते हैं, वहां जाके फूंपा हल्ला करते रहते हैं, है ना। कितने सारे लोग किचन में आके अपने घर में जो हल्ला नहीं कर पाए, वहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर किचन में हल्ला करते, कोई खेती में जाके करता है, कोई गौशाला में जाके करता है, ये होता ही अभी। तो ठीक बात है, वो रह गए ऐसा, क्योंकि वो यहां पूरा नहीं है तो वहां पूरा नहीं है, वहां पूरा नहीं तो यहां पूरा नहीं है। तो अब ये भी काम साथ में करना है अपने को, तो ये भी नहीं कर सकते कि इसको अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां भी थे तो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, तो वो सब करने धरने को अपन यही एक साथ जोड़ लिए, तो क्या दिक्कत हो गया? एक मॉडल पे काम होने लग गया। अगर इसको ठीक से नहीं जोड़े होते तो मॉडल ही खड़ा नहीं होता। तो जितनी अपनी योग्यता थी उसको पकड़ते हुए आगे अपनी अपनी योग्यता बढ़ती चली जाए, हम कुछ चीजें ठीक ठीक समझ में आती जाए, हमारे विरोध खत्म होता जाए। कुल मिला के इतनी बात, जैसे विरोध खत्म हो जाएगा कौन आदमी लड़ाई करेगा? गुस्सा ही नहीं आएगा उसको, आ नहीं सकता गुस्सा, है ना? तो ये बात बनी। संजय जी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? ये हो पाएगा कभी कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा ठीक। अब आदमी तो अपने घर में भी लड़ेगा, चाहे तो किचन में लड़ेगा, क्या करेगा वो? अब उसको कहां से बदल दोगे? दूसरा धरती से आदमी ला नहीं सकते, तो यही ठीक होगा। जब तक क्या होगा? जब तक ऐसे कुछ खाना मिलेगा कच्चा पक्का, क्या प्रॉब्लम? वो भी खा लेंगे, ठीक होगी बात। ये यहां तक दिक्कत कोई बची गया इसमें? आप कुछ भी नाम डाल दीजिए यहां पर। अब एमसीबी के परिवार, तो अब इसी लक्ष्य के हमको, ये तो बड़ा टर्म हो गया ना, अब इसके अर्थ में उसको हमको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा कि क्या करना है। अब यहां पर जिगलू परिवार, तो जिगलू परिवार का क्या रोल है भाई? वहां पर इसी लक्ष्य के अर्थ में क्या काम करेंगे? ये तो ब्रॉड लाइन हो गई। अब इसके अंदर अपने को कुछ टुकड़े करना पड़ेंगे। जैसे अगर अभी नीतू दीदी का परिवार, तो फिर वहां लिखना पड़ेगा कि अपने को क्या काम है। बेकरी एक परिवार, तो उत्पादन परिवार है, तो उसमें कुछ लिखेंगे। विनिमय एक परिवार। इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते जाते हैं अपनी सुविधा के लिए, उन सबका लक्ष्य कुल मिलाकर इससे जुड़ने का बात है। यदि इससे जुड़ता रहता है और इन्फाइनाइट परिवार हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? कितने परिवार बनेंगे, है ना? तो जितने भी बनेंगे वो सबका लक्ष्य जब इससे जुड़ा हुआ है, इसी को पूरा करने के लिए है, तो उसका नाम है अखंड समाज। जो वो सब एक ही सुर के लिए काम कर रहे हैं, सिंफनी क्रिएट हो रही है, है ना? तो नहीं तो क्या होगा? अलग अलग अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे अभी सरकार में एक विभाग के पेड़ लगाने काम करता है, एक विभाग के पेड़ काटने काम करता है, और दोनों फाइल एक ही मंत्रालय में एक साथ चलती रहती है ना। एक ही डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय गया, है ना, प्रमोशन की फाइल चलती रहती है, दूसरी उसके पे ना इंक्वायरी की फाइल चलती रहती है, दोनों एक साथ चलती रहती है एक ही डिपार्टमेंट में। कौन सी पहले निकल जाए, उसका पहले प्रमोशन आता है, बाद में इंक्वायरी आती है ना। तो ये समझ में आया? तो अभी कोई सिंफनी नहीं है, हम क्या काम कर रहे पता नहीं चल रहा है, तो हमारा कोई आचरण ही प्रस्तुत नहीं कर पाए। मानव का कोई आचरण भी है कि नहीं? तो मानव का कोई आचरण प्रस्तुत करने के लिए सामाजिकता अनिवार्य है। जब तक समाज अखंडता के स्वरूप में नहीं होगा, हमारा कोई एक आचरण प्रकट ही नहीं हो पाता है। हम क्या सोच रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम एक आचरण प्रस्तुत कर देंगे, जैसे विज्ञान ग्रुप आपसे बात किया, आप सब मिलके एक आचरण हो, विवेक ग्रुप ये मिलके एक आचरण है, प्रमाण ग्रुप एक मिलके एक आचरण है, ज्ञान ग्रुप एक मिलके एक आचरण है। इस प्रकार से एक आचरण के स्वरूप में, जब तक व्यवस्था के स्वरूप में हम खड़े नहीं होते, एक आचरण को प्रस्तुत ही नहीं कर सकते। ये बात समझ में आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि मेरे को मेरा एक आचरण प्रस्तुत करना हो, तो उसके लिए मेरे को व्यवस्था में भागीदार होना आवश्यक है, अनिवार्य। इसमें कोई दिक्कत? अब तक हम क्या सोचते रहे? हमारे घर का बहुत अच्छा संस्कार है, मेरा तो आचरण बहुत अच्छा है, मेरे घर वाले जानते नहीं है, वो क्या समझेंगे, हम मर जाएंगे उसके बाद पहचानेंगे। जैसे गाय का एक आचरण, गाय का कौन से आचरण को अपन आचरण मानते हैं? जो सभी गाय करती हैं उसको हम गाय का आचरण मानते हैं। क्या कोई एक गाय नोटपटांग खा लिया, कुछ गंदे खा गई, कुछ प्लास्टिक खा गई, कोई कागज खा गई, तो क्या हम गाय का आचरण मानते हैं उसको? हाँ या ना? ना। तो गाय का आचरण का मतलब क्या हुआ? गाय जाति का एक आचरण। और अभी मानव जाति का कोई आचरण है क्या? बस यही संकट है। तो जब हम अपना एक आचरण प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो हम सम्मानजनक जी रहे हैं, अपमानजनक जी रहे हैं, समझ लो। तो इसमें कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम ही नहीं है, सारी व्यक्तिगत अहमताओं का यहां पर विलय होने की बात बनी। अभी तक तो हम कैसे तो भी एक व्यक्तिगत डेकोरम बना के चल रहे हैं चीजों को, है ना, सारा बोझा है वो। क्या है वो सारा का सारा? वो बोझा ढो रहे हैं, ठीक। तो मानव, हाँ जी सर, माइक। तो ये बड़ा मजेदार है कि निश्चित आचरण की जरूरत है पूरे समाज में, और उसमें जो किसी इंडिविजुअल के करने का दायरा है वो बहुत ही सीमित है, क्योंकि उसको जो करना है वो तो ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग के साथ जीना है या निर्विरोधता के साथ जीना है, तो करने का दायरा तो काफी कंट्रोल में है जी, उतना ही पर्याप्त है, लेकिन उतना ही पर्याप्त भी है जी। अब यदि ये जो भी हमने परिभाषा बना ली सदुपयोग की या ये जो भी हुआ, अब इसका मल्टीप्लिकेशन की मुद्दा आता है ना, अगर ये सही है तो ये मल्टीप्लाई होना मांगता है, तो फैलेगा ये, है ना। तो उस प्रकार से ये एक सामाजिक आचरण हुआ जो कि अभी समाज में अभयता को एस्टेब्लिश करेगा। तो अब कहीं से तो शुरू होगा ना, तो जहां शुरू होगा वो अपने आप में उसका स्रोत होगा, और वो अपने में पूरा होगा तो फैलेगा, फैलेगा तो बना रहेगा, इस विधि से समाज में अभयता आएगा, ये डिजाइन हो गया। तो हमारे को कुछ नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है, हमारे को जो करना है आज भी वही करना है, कल भी वही करना है, पूरी धरती पर अखंड समाज होगा तो भी इतना ही करना होगा जितना आज हम कर रहे हैं। आज हम जैसे भी जहां जीते हैं जो भी कर रहे हैं उसमें, और धरती पर अखंड समाज खड़ा हो जाएगा तो हमारे को कुछ अंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं दिखता है, कोई अंतर नहीं दिखता है करने वाले भाग में। जैसे कुछ काम हम अभी कर रहे होंगे जो शायद आगे हम नहीं करेंगे, लेकिन जिसको हम करना मानते हैं अभी भी, जिसको हमारा जोर है, जिसको हम करते चले जा रहे हैं, उसमें तो इतना ही रहने वाला है। तो वो यदि अपने आप में पूरा होगा तभी वो चलेगा, तभी वो फैलेगा, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, ये इतना ध्यान देने की बात है। वो लक्ष्य विधि से ध्यान हो जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज इस प्रकार से नहीं है, ठीक है ये बात। तो व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे की पहचान हो गई, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध हो गया, है ना। तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के साथ ही संबंध की बात बन गई। अब यहां पर एक अपेक्षा को ठीक ठीक हम पहचानने लगे, जिसको दायित्व कर्तव्य के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये दोनों तरह के संबंध, प्राकृतिक और व्यवस्था के अर्थ में संबंध जो है, उन सभी संबंध में एक निश्चित अपेक्षा है। परिवार में क्या हो गई, एक निश्चित अपेक्षा है, अनिश्चित अपेक्षा नहीं है। ये जो निश्चित अपेक्षा है, ये निश्चित अपेक्षा को क्या कह रहे हैं, अगर ये निश्चित अपेक्षा पूरी नहीं होती है, अगर ये पूरी नहीं हुई तो अभाव, अगर अपेक्षा को पूरा करने की योग्यता आ गई, अपेक्षा को पूरा करने की योग्यता आ गई तो भाव, है ना। तो परिवार में एक निश्चित अपेक्षा है, यदि उस अपेक्षा को पूरा करने की योग्यता एक में या अनेक में किसी में भी नहीं है, तो वो यही अपेक्षा किस रूप में व्यक्त हो रही है, अभाव के रूप में व्यक्त हो रही है ना। और यदि योग्यता आ गई तो किस रूप में व्यक्त हो रही है, भाव के रूप में। तो भाव क्या चीज है, संबंध में निर्वाह करने की योग्यता भाव है, संबंध में अपेक्षाओं को निर्वाह करने की योग्यता है तो भाव है। ये हमारा इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है, ये इमोशनल सीकिंग नहीं है। अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो अभाव है, फिर हम सीख करते हैं, है ना। तो मानव में भाव, भ्रमित मानव में, भ्रमित चेतना में भाव के नाम पर केवल अभाव है। भाव के नाम पर क्या है, केवल अभाव। ये बात समझ में आती है। सम्मान हमारे में एक अपेक्षा है, यदि हम सम्मान पूर्वक नहीं जीते हैं तो दूसरों से सम्मान की हमारे अंदर अभाव हो गया, तो दूसरों से सम्मान पाने की चाहत करते हैं, दूसरों से सम्मान पाने के लिए हम नाम के लिए, पद के लिए, रूप के लिए, बल के लिए, धन के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना। और अगर सम्मान पूर्वक हमको जीना आ जाता है तो सम्मान पूर्वक जीना हमारी योग्यता होगी, तो ये भाव हो गया। ऐसे भाव संपन्न होने के बाद हमारी जो डिपेंडेंसी उस प्रकार की थी वो खत्म हो गई। इतना सिंपल है ये, नहीं तो क्या होगा, इमोशनली जो भी वीकनेस है उसी को हम भाव मान के चलते रहते हैं। इमोशनल वीकनेस बराबर अभी भाव, भ्रमित परंपरा में। जबकि यहां पर क्या करें, जो निश्चित अपेक्षाएं हैं, मानव मानव परस्परता में एक निश्चित अपेक्षा है, परिवार में बात हो रही है, मानव मानव परस्परता में एक निश्चित अपेक्षा है। जैसे हाँ जी, जैसे पहली अपेक्षा है सम्मान, वो तो पिछली बार काफी पढ़ाया था सम्मान आपको। तो कितनी अपेक्षाएं हैं, तो जिसको कहा परिवार में जो अपेक्षा कही है ना, परस्परता में जो अपेक्षा है व्यवहार करने के एंगल से नौ दो ना 18 अपेक्षा जिसको हम कह रहे हैं, वैसे वो नौ ही है, तो नौ अपेक्षाएं हैं। तो ये नौ अपेक्षाओं में अगर योग्यता आ गई तो भाव और अयोग्यता है तो अभाव। तो इसमें इस प्रकार से ये नौ मूल्यों को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी, और आगे और भी मूल्य हैं जो हमारे में एक अपेक्षा के रूप में है। जैसे ये कोई बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग का हम सदुपयोग देखना चाहते हैं दुरुपयोग, ये हमारी अपेक्षा है या नहीं है। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, किसी और से उम्मीद करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी होगी, कोई दूसरा करो भाई, दूसरा करेगा तो हमको ठीक लगेगा, नहीं करेगा तो हम दुखी होंगे। तो हमारे में योग्यता है या नहीं है इसका सदुपयोग करने की, अगर करेंगे तो हम हमारे में भाव संपन्न रहते हैं, नहीं योग्यता है तो नहीं करेंगे। ये बात समझ में आती है? तो आगे बढ़ाएं, परिवार वाला मामला सेटल हुआ कुछ, आगे बढ़ा दें आगे थोड़ी बहुत बात। हाँ जी, सब लोग तैयार? तो परिवार समाज का मैटर सेटल हो गया, व्यवस्था के बारे में छोटी मोटी बात हो गई, अभी समृद्धि के बारे में बची है, विनिमय कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, है ना, उसका थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, और उसमें श्रम का मूल्यांकन कैसे करेंगे तमाम बातें उसमें कर लेंगे, और अब स्वभाव भी आएगा इसके साथ, बिल्कुल ठीक बात, उस पर बात करेंगे। हाँ वो अभी ये आ रहा है ना, शिष्ट मूल्यों के साथ सामाजिकता में ये निश्चित अपेक्षा है, तो निश्चित अपेक्षाओं को अपन आगे पूरा करेंगे। निश्चित अपेक्षा की पूर्ति करने की योग्यता होगी तो भाव, और नहीं है तो अभाव। प्राकृतिक परिवार और व्यवस्था के अर्थ में परिवार सभी है। दीदी आप मेरे से मिलोगे तो आपके हमारे बीच में सम्मानपूर्वक अभिव्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अपेक्षा हमारे बीच में खड़ी होती है कि नहीं होती। आप अपने बिटिया से मिलोगे तो भी खड़ी होती है, आप अपने पति से मिलोगे तो भी खड़ी होती है, वो तो उतनी की उतनी है। आप निश्चित दायित्व करते हुए कुछ अलग हो जाते हैं, आप अपनी बिटिया के साथ एक भी दायित्व है, हमारे साथ एक अलग तरह का दायित्व करते हुए आप पहचानते हो, है ना, उसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलिए। तो क्या अपेक्षाएं हैं, ये तो सब आप लोग परिचय शिविर उसमें सब सुन ही चुके हैं, तो ज्यादा नहीं शॉर्टकट में निपटा देंगे, आप पढ़िएगा इसको। ये असली चीजें हैं, बाकी सब नकली थी, असली चीज यही है। ठीक है, सामाजिकता के बिना पारिवारिकता सफल नहीं होगी, लेकिन ठीक। सम्मान जिसको विकल्प शिविर में काफी हम लोग तीन चार दिन पढ़े, शायद ध्यान होगा आपको, अभी ये अपेक्षा है हमारे में कि स्वयं की पहचान कैसे हो, स्वयं की पहचान मूल्यांकन बराबर सम्मान है, वही तो बता रहे हैं, एक बता रहे हैं सम्मान, तो सम्मान के साथ जुड़ेगा स्वाद्रता, 9 × 18 ठीक है ना, बात। तो स्वयं की पहचान, क्या पहचान होनी है, स्वयं की पहचान का आधार क्या होगा, है ना, स्वयं को कैसे पहचानेंगे भाई, तो भ्रमित स्थिति में पहचान क्या थी, मेरी पहचान क्या है, तो वही देश नाम जाति रूप पद बल धन स्किल इत्यादि इत्यादि, स्त्री पुरुष, ये सब हमारी पहचान एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी स्वयं की पहचान क्या होगी, सम्मानजनक जीना का पहचान क्या हुई, हम सब में सम्मान पूर्वक जीने की चाहत है या नहीं है, है ना, तो ये परिवार में ही प्रकट होती है सम्मान पूर्वक जीने की चाहत। मतलब मैं अपना मूल्यांकन ठीक से कर पाऊं, आपका मूल्यांकन ठीक कर पाऊं, आप मेरा मूल्यांकन ठीक कर पाए, आप अपना मूल्यांकन ठीक कर पाए, ये अपेक्षा हमारी कहां पे खड़ी हो रही है? परिवार में। कैसे पहचाने आपको अपने घर वाले? कैसे पहचानते? यदि आपके आपको अपने घर वाले रूप पद बल धन से पहचानते हैं, या आप अपने आप को रूप पद बल धन से पहचानते हो, तो ये एक प्रकार का मूल्यांकन सही हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि वो तो सामयिक चीजें हैं, उसके आधार पर मूल्यांकन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अधिमूल्यन और अवमूल्यन से ग्रसित होते हैं, क्योंकि अपना मूल्यांकन नहीं हो रहा, कुछ और चीज का मूल्यांकन हो रहा है। तो किसी भी बच्चे में देखेंगे तो जन्म से उसमें सम्मानपूर्वक जीने की चाहत है। कैसी चाहत है? सम्मानपूर्वक जीने की चाहत। सम्मान को कहां पहचाने गए? तो इतनी बात हुई कि नौकरी व्यापार करने गए, रूप पद बल धन के लिए क्या करेगा आदमी? तो नौकरी करेगा, व्यापार करेगा। तो नौकरी करना सम्मानजनक है, व्यापार करना सम्मानजनक है? हाँ या ना? दोनों ही सम्मानजनक नहीं। कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल अच्छी बात। कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि सम्मान के लिए स्केल चाहिए। विकल्पशिविर पूरा भूल गया, मैं समझा ये तो पूरा याद ही होगा, चार दिन चला था ये तो पूरा गायब। चलो आ गए गनीमत। तो मूल्यांकन के लिए क्या चाहिए? स्केल चाहिए, ये बताया था। तो स्केल क्या होगा? रूप पद बल धन होगा क्या? तो हमने ये भी बताया था आपको, स्केल होगा मूल्य, चरित्र और नीति। अपना मूल्यांकन खुद कैसे कर लें? ठीक है ना? तो मूल्य में पूरे 30 मूल्य, इन 30 मूल्यों में के साथ में जीता हूं या नहीं जीता हूं, या आप अपना मूल्यांकन करेंगे। चरित्र में देखेंगे तो पुनः तीन भाग, स्वधन, स्वनारी और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। और नीति में देखेंगे तो दो नीति, सुरक्षा की नीति और सदुपयोग नीति। सुरक्षा एवं सदुपयोग नीति, अभी ये स्केल को ठीक ठीक हम पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? और स्केल के साथ अपना मूल्यांकन कर लो। अभी स्केल सबके पास आ जाए ज्यादा अच्छा है ना? अभी क्या, नहीं तो क्या हो गया, आप हमारा किसी प्रकार से मूल्यांकन करते हो, हमको स्केल ही नहीं पता है। कभी आप हमारा कपड़ा देख के करते हो और एक दिन कपड़ा पहन के आते आप बड़ा आप तारीफ करते हो, दूसरे दिन आप अच्छा कपड़ा पहन के आते आपका ध्यान ही नहीं जाता, उस दिन आप बाल देखने लग जाते खोपड़ी में, या तीसरे दिन आपको लगता है कि आपके पास गाड़ी ही नहीं है। तो अभी क्या हो गया, हर एक आदमी दूसरे आदमी का मूल्यांकन कर रहा है, तो उसके पास फ्लोटिंग स्केल है ना, हर दिन बदल रही हो, कहीं पर निश्चित नहीं है। तो ऐसे फ्लोटेड ग्राउंड पर जब हम खड़े हैं तो हम अब हम हैं क्या, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, कोई गाइडलाइन ही हमारे पास नहीं, अपने में कोई वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे। तो ये जो अधूरापन हो गया, ये इसमें आदमी दबाव में आ गया भाई, तो अब क्या करेगा? अपेक्षा होगी कि आप कर दो हमारा मूल्यांकन, हम तो नहीं कर पा रहे, आप करो। आप कैसे करोगे? तो आपके पास भी स्केल नहीं है, तो आप वही रूप पद बल धन से करते हो। आज रूप है, कल नहीं है, आज वही रूप आपको ठीक लगता है, कल नहीं लगता है, परसों फिर लगने लगता है। इस प्रकार से ये पूरा पहचानने का जो आधार है, ये पहचानने का आधार ही कहीं ना कहीं अधूरा हो गया। तो भी ये स्केल है। अब परिवार में ये स्केल कॉमन हो गया तब तो जाकर हमारा परिवार बना, नहीं तो बनेगा कैसे? आप बताओ, परिवार में स्केल ही ठीक नहीं होगा तो शिकायत क्या है? हर घर में शिकायत क्या है? हर घर में शिकायत इतना ही है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम पहचान नहीं कर रहे मेरी, मैं मर जाऊंगा उसके बाद तुमको पता चलेगा क्या था मैं, है ना? क्या कॉमन ही होते हैं? क्योंकि भैया हम इस समाज में रहते हैं, हमको अध्ययन है सब चीज का। हाँ जी, ये जो 30 मूल्य हैं, ये कोई तरह सटीक थोड़ी ना कि आप सटीकता से पहचान सकते हैं। अभी देखो ना, मैं ये अभी सम्मान के ऊपर बात कर रहा हूँ, फिर आगे 3-4 दिन चल सकता है ये मुद्दा, एकदम सटीक बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आप यही तो मुद्दा है दीदी। देखो वहां पर मैं तो तैयार हूँ, फिर आप भूल जाते हो। विकल्प शिविर में अपन ने 4 दिन 7 दिन के शिविर में 4 दिन हमने सम्मान के ऊपर बात की, और पहले दिन से क्या बात की, दूसरे दिन में क्या की, तीसरे दिन में क्या की, पूरे याद है मुझे, आप सब भूल गए। कोई बात नहीं, फिर से याद दिला देंगे। पहली बार हमको सुन के अच्छा लगता है, बाद में भूल भाल के लगता है। मूल्य कोई चीज भी होती कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम अभी आंखों से देखते हैं, आंखों से हमको रूप और गुण ही दिखाई देता है। जब अकल से देखना शुरू करते हैं तो मूल्य दिखाई देता है ना? आपके और हमारे बीच में अंतर क्या है? आप कोई भी वास्तविकता को आंख से देख के पकड़ना चाहते हो, हम उसको अकल से देखते हैं, हमको पकड़ में आती है, इतने अंतर है। किसमें? आप में इसकी अपेक्षा है, योग्यता नहीं है इसकी। आप सम्मान पूर्वक जी लो, इसकी अपेक्षा है। आप नहीं जी पाते हो, इसीलिए दूसरों से सम्मान की आप में अपेक्षा है। उसके लिए पता नहीं क्या क्या सर्कस करते रहते हैं। कुछ तो करके हमारा नाम हो जाए, कुछ तो करके लोग हमको पहचान पाए, कुछ तो करके मैं कुछ ऐसा कर दूं जो कि कुछ ऐसा डिफरेंशिएट कर पाऊं अपने आप को, जिससे कि मेरी रिकॉग्निशन बने, मेरी पहचान बने। सारा का सारा मामला तो पहचान का ही है। पूरी भ्रमित परंपरा में क्या हो गया? सारा लड़ाई झगड़ा संगत शोषण जो केवल एक मूल्य का भाव, केवल एक मूल्य का भाव, वो क्या हो गया? स्वयं की पहचान स्वयं को नहीं हो पाई। पहचानने का एक मौलिक आधार हमारे पास सबके पास सुलभ नहीं हो पाया, तो बड़े से बड़े दिक्कतें एक सम्मान के अभाव में हो रही है। और है ना, इसको ऐसा अभाव को पहले ठीक से पहचानोगे तो उस अपेक्षा को पूरा करने की तीव्रता आप में बनेगी, तो आप कर पाओगे, नहीं तो आगे पाठ और पीछे सपाट। ये बात समझ में ही? अब महाभारत का युद्ध क्यों हो गया? क्या प्रॉपर्टी के लिए हुआ? सम्मान की लड़ाई। अंधे का बेटा अंधा, क्या हो गया? ये मूल्यांकन कर दिया। मूल्यांकन कैसे कर दिया? इसके आधार पर किया गया। मूल्यांकन का आधार क्या हो गया? शरीर। शरीर में पिताजी की आंख नहीं थी, बोला तुम अंधे का बेटा अंधा, उसके कारण महाभारत हो गया। तो अपमान के कारण हो रहा है। ये बात समझ में आती? तो ये समझ में आ जाए कि मूल्यांकन, अब अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन के स्केल सबके पास बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो परिवार तभी बनेगा जब ये एक अपेक्षा को ठीक ठीक हम पहचान पाएंगे, और मूल्यांकन के पैरामीटर्स इस आधार पर हम शुरू करें, है ना? क्या क्या पैरामीटर बने? अब वो उधर नहीं है, वो तो सब सामयिक शरीर मूल्य के हो, तो वो तो आज कैसे हैं कल बदल जाएंगे, स्टैंडर्ड नहीं है उसका। अगर कोई स्टैंडर्ड की बात हम करेंगे तो वो यहां से स्टैंडर्ड हो रहा है, मूल्य चरित्र नीति के रूप में स्टैंडर्ड हो रहा है। और इसके पीछे जाएंगे तो प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन की बात हो रही है। प्रतिभा का मतलब आपको कुछ चीजें समझ में आई, आपके जीने में आ जाए, ये सम्मान की बात है। क्या है वो प्रतिभा? क्या चीज है? आपकी समझदारी। ये तो मैंने और थोड़ा ड्रिल डाउन करके लिख दिया। इसके मूल में देखेंगे तो क्या चीज है ये सम्मान का, क्या मतलब हुआ? हाँ, आप अपने में सम्मान पूर्वक जी लें दीदी, इतनी सी बात है। आप अपने में सम्मान पूर्वक नहीं जीते हो तो दूसरे से सम्मान पाने की अपेक्षा में सर्कस करते हुए पाए जाते हो। क्या करते हुए पाए जाते हो? और एक अपेक्षा जो बचपन से थी हमारी, हम सम्मान पूर्वक जी लें, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। उसी के लिए अपन ने क्या क्या काम किए, क्या धंधे खोले, बंद करे, ये करे, वो करे, शादी करी, ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, सब कर लिए, और वो एकमात्र अपेक्षा हमारी पूरी हो ही नहीं पाई। तो हम स्वयं सम्मान पूर्वक जी लें तो दूसरों सम्मान की जरूरत है क्या हमको? बल्कि दूसरों का सम्मान करने लगेंगे। दीदी, जब तक स्वधन पूर्वक नहीं जिएंगे तो सम्मानजनक जी रहे हैं क्या? जब तक स्वनारी चरित्र में ठीक नहीं है, स्वनारी स्वपुरुष, तो सम्मान पूर्वक जी रहे हैं क्या? जब तक हमारा ट्रांसपेरेंट व्यवहार नहीं है तब तक हम स्वधन पूर्वक जी रहेंगे? जब तक हमारी नीति सुरक्षा की नहीं है, सदुपयोग की नहीं है, ये सब समझ की बात है। ऐसे समझ के साथ आचरण है ना। पहले भाग में क्या करना है? इनको सबको समझना है। तो ये जो समझ गए और समझ के स्वरूप में हम जीने लगे, ऐसे के लिए अपन काम करना शुरू करते हैं। कोई मेरे से बोले थे हम क्या काम कर रहे हैं? हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं। क्या छोटा सा काम कर रहे हैं? कि हम सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, उसी के लिए आपसे बात कर रहे हैं, उसी के लिए इतना काम कर रहे हैं। एक सम्मान मूल्य के लिए इतना सारा काम खड़ा हो जाता है? तीन चीजें हैं दीदी बताई थी, तन मन और धन। तन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे हर घड़ी, तो इसीलिए तो अपमानजनक जीते हैं। वो हो जाता दीदी, ध्यान देने से हो जाता है। अरे हम तो करते हैं ना, हम तो बता रहे हैं ना आपको, तो आप हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या चीज रहता है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई लक्ष्य बनेगा तभी तो कर पाएंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको अभी भी सम्मान पूर्वक जीना है या नहीं जीना है, आपके अंदर चाहत बची है खत्म हो गई नहीं बची? चाहत तो है, ठीक है ना, अभी तक हाँ कोई बात नहीं। देखो कौन कौन से पैरामीटर पूरे कर लिए आपने, किसी ने बोला कि बीएड होना बहुत जरूरी है सम्मानजनक जीने के लिए, तो आप बीएड करने लगे। किसी ने बोल दिया कि वो मेकअप करना जरूरी था, वो मेकअप करा रहे हम लोग रामलीला जैसा, है ना। किसी ने बोला कि आपको इंग्लिश भाषा आना जरूरी सम्मानजनक जीने के लिए, तो हम इंग्लिश सीख लें। किसी ने बोला फॉरेन ट्रिप जरूरी है, वीजा होना चाहिए, यू नो दैट, पासपोर्ट नहीं तो क्या सम्मान है आपका, अभी तक आपने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, ठीक। किसी ने बोला कि अब जितनी भी परिभाषाएं आपके पास आई हैं, आप उसमें काम करने के लिए बेताब हुए या नहीं हुए। किसी ने बोला कि घर भी संभालना है लेकिन उसमें कोई सम्मान नहीं है, मगर सम्मान तो नौकरी करने में है। अब घर में से साड़ी वाड़ी फेंक फाक के आदमी निकला नौकरी करने के लिए, तो एक सम्मान के लिए तो आप इतना सब कर रहे हो। तो जो भी स्किल्स जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, वो स्किल अपने आप में अधूरी है, इसीलिए वो आप पूरी भी कर लेते हो तो आप अधूरे रहते हो। कुल दिक्कत इतना ही है। और आज भी हम उसी जगह खड़े हैं कि आज भी क्या सम्मान है हमारा। अब बच्चे बोलने लगे तुमको कुछ समझता नहीं, तुम बैठे रहो यहाँ शिविर करते रहो, हमको बहुत जरूरी काम है, ठीक। पति बोलता है कि तुम कर रहे हो, अब एक होगा आ गई वापस आ गई, चलो ठीक है जी, है ना, यही सच्चाई है। तो क्या सम्मान है, जिस सम्मान के लिए हम थोड़ा जूझे हाथ पांव मारे लगा आएगा हाथ में, पता लगा उम्र बढ़ गई हाथ से निकल गया, अगली जनरेशन आ गई, उन्होंने कहा तुमको मम्मी पता नहीं तुम साइड में जरा, है ना, आज के जमाना कुछ और कह रहा है। तो कहां सम्मान है, सम्मान होगा होगा होगा होगा होगा, गया गया गया, खत्म कहानी। कुल इतने ही होते हैं, अच्छा कपड़ा काहे के लिए पहनते हो, लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको आपके आपको ध्यान मिलेगा, उससे क्या होगा, सम्मान हो जाएगा। तो परिभाषाएं जैसी हैं, उन परिभाषाओं को पूरा करने के लिए तो काम कर रहे हैं आप लोग, अभी तक ये कर रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या कर दिया अपनी जिंदगी में, सोचो जरा, एक सम्मान ठीक से समझ में नहीं आया तो क्या क्या नखरे हम किए हैं, उटपटांग किए हैं कि नहीं किए। हमारे घर में मुझे अभी याद आया, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, कई बार सुनाई भी होगी। हमारे घर में बहुत तीनों भाई बहन एक साथ बड़े हुए थे, शादी बहुत साल बाद ही हुई ना, हम तो पैदा हुए उसके बाद घर में शादी, पहली बार दीदी की शादी हुई, तब तक तो थोड़े अधिकारी भी हो गए थे सब बढ़िया, एक दिन पहले कपड़े ये, दोपहर कपड़े ये, शाम के कपड़े ये सब हो जाते हैं। तो हमारे जो भी एक ड्रेस तय करी होगी दोपहर के लिए, हमने एक शर्ट सिलवाया कोई सा, है ना, बढ़िया एकदम कपड़ा, एकदम ढूंढ के लाया कहीं से जो एकदम यूनिक कपड़ा, कोई अदर चेक्स का डिजाइन का बढ़िया यार, तो कपड़ा तो सिलाना है। और वो किसी कारण से टेलर ने लेट कर दिया, क्या कर दिया, लेट हो गया भैया, और आज देना चाहिए था, कल शादी है तो आज भी नहीं दिया, और कल भी उसने बोला कि भैया ना आप कल आ जाना 2 बजे, 2 बजे दूंगा। मैं बोला यार बड़ा गड़बड़े यार, चल आएंगे 2 बजे, दे देना तू काम को, हमारे शाम को काम आ जाएगा, ठीक है भाई। तो मालवा मिल की तरफ पाटनीपुरा है ना, उधर मैं जा रहा स्कूटर से, मैं गया अपनी शर्ट लेने के लिए, तो ट्रैफिक जाम हो गया कहीं पे, एक जगह पे ट्रैफिक जाम हो गया, तो सब खड़े हो गए भैया, तो मेरे सामने एक ठेला वाला खड़ा हो गया, ठेला नहीं चलाते आप, और मेरा ध्यान गया तो उसने वही शर्ट पहन रखी है। हाय रे, मैंने कहा ये क्या कर डाला, ठेले वाला जो कपड़ा पहनता है वो हम पहनेंगे यार शादी में, सेम प्रिंट सेम कपड़ा है ना, उसने सिलवा के रखा हुआ है। भैया मैं तो लेने भी नहीं गया उसको, मैंने कहा बाद में ले लेंगे यार। उसको क्या लाना, फुर्सत में ना, ठेले वाले पहन रहे हैं तो अब इतनी देर में कोई दूसरा शर्ट ढूंढना कितना कठिन है आप सोचो, है ना। एक छोटा उदाहरण याद है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, पता नहीं हमको किससे पहचान चाहिए, ऐसा कोई कपड़ा चाहिए जिसने जो किसी ने देखा ही नहीं हो, और वो केवल एक पीस बना, संभव है ऐसा, थान के थान बनते हैं वहां तो, है ना, हमारे को एकदम यूनिक चाहिए। क्यों? हमारी अपनी कोई यूनिक पहचान चाहिए हमको। एक छोटा उदाहरण बताया, अपनी जिंदगी से बताऊंगा तो आप हंसोगे और अपनी जिंदगी से देखोगे तो रोओगे, है ना। सॉरी। हाँ, नहीं तो पता लगा राजा होते तो निकलवा दे उसकी, निकाल पहले। हमको लगता है कि एक शर्ट से हमारा सम्मान हो रहा है, कुछ अच्छा कपड़ा, अरे वाह, ऐसा किसी ने बोला था, वाह यार जिंदगी सफल हो गई। वहां हम सुनना चाहते हैं, वहां का आधार हमारे पास नहीं है, है ना। तो कोई चीज से हम सुनना चाहते हैं, हम ये हमारे परस्परता में अपेक्षा है कि मेरा मूल्यांकन ठीक हो यार, ये हम चाहते हैं। तो हम एक कपड़ा रहता से कराते हैं, दूर से ऐसा वाह लगता है, जब नजदीक में आते हैं तो इससे थोड़ी देख रहे, कपड़ा देखने लग जाते हैं ना। ऐसे हो रहा है, कुल मिला कहानी इतनी है, कुल मिला कहानी इतनी थे कि दूर से ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, चश्मा पहना है, कपड़ा पहना है, कार है ना। आप कार में तो लगता है आपको देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे, कार को देख रहे होते लोग, तो साइड में कार देखने दे रहे हैं। तो ये हमको ठीक ठीक समझ में आना जरूरी है कि हम सब सम्मान के भूखे हैं, वो हमारी नेचुरल डिजायर है। वो ये नहीं कि सम्मान नहीं चाहिए, हर मानव को सम्मान पूर्वक जीना है, सम्मान उसकी चाहत है, वो चाहता है सम्मान हो। और ऐसे सम्मान के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर ठीक से हमको पकड़ में नहीं आ रहे जिसमें हम दोनों सहमत हो जाएं। ऐसे सम्मान के पैरामीटर हमारे को स्पष्ट हो जाएं जिसमें हम दोनों सहमत हो जाएं, हम सभी सहमत हो जाएं, झंझट ही खत्म हो जाए। ये स्ट्रगल कितना स्ट्रगल है ना। तो पहचान नहीं चाहिए क्या? पहचान तो चाहिए चाहिए, और पहचान के लिए जो बेस है, जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स यदि विशेषता के हैं। हाँ जी भाई, प्रेम भाई क्या हो गया? तो सम्मान सबको चाहिए, हाँ या ना? ये आपकी बीमारी है या आपके नेचुरल डिजायर है? नेचुरल डिजायर है ना। लेकिन इसका पूरा करने का एक नेचुरल तरीका है, वो हमको समझ में नहीं आया, तो हमने मनगणन तरीके से बना लिया जी। मनगणन तरीके से बनाने के बाद ये हो गया कि वो हमारे बीच में कॉमन होते हुए भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि रूप कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, पद कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, धन कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो एब्सोल्यूट नहीं होने के कारण उसकी कोई परंपरा नहीं बन सकती है। हम सब स्ट्रगल ही करते रहते हैं। आप यदि थोड़ा सा आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अपन ने किया है केवल सम्मान पाने के लिए। सबको ठीक चलते हुए भी चलती गाड़ी में टंगड़ी मारी क्यों? क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा यार, कोई तो नमस्ते करके जा भैया, ऐसा ही चलेगा काम, है ना। ये बात समझ में? तो सम्मान हमारी नेचुरल एक्सपेक्टेशन है, ये अगर हमारे में पूरी नहीं होगी तो अभाव बनेगा। ये अभाव फिर हमारे को कहां कहां दौड़ाता है, कितने खड्डे, कितने पहाड़, कितना कुदाता है, ये आपको पता चलेगा ना थोड़ा ध्यान दोगे तो। सम्मान तो हम उसका करते हैं ना व्यक्ति का, जो हमारी जिसने हमारे लिए कुछ किया है, जिसने हमारी उन्नति में योगदान दिया, ऐसा नहीं? क्या उन्नति? फिर वो स्केल की बात आई, वही उन्नति। नौकरी लगवा दी, प्रमोशन करा दिया, कुछ बढ़िया गाड़ी गिफ्ट कर दिया, कुछ साड़ी गिफ्ट कर दिया, वही तो हमारे फॉर्मूले बने हुए। तो निर्विरोध कैसे होगी? आप मूल्य चरित्र नीति के साथ जियोगे तो अपने से विरोध से मुक्त होगी। मतलब अपने में कोई स्ट्रगल नहीं है कि मेरा पहचान क्या, मेरे पास स्केल है ना, और वो स्केल वैलिड है और मैं इससे संतुष्ट हूं। मैं अपनी पहचान से संतुष्ट कैसे हो जाऊं? ऐसा नहीं कि मान लेने से नहीं करें, अगर मेरे में कोई कमी है मूल्य के रूप में, चरित्र के रूप में, नीति के रूप में, तो मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? तो अपनी संतुष्टि को ठीक से पहचानने के लिए हमारे को एक पैरामीटर की जरूरत है, और वो पैरामीटर आपसे वेरीफाई कराता हूं। ऐसा भी नहीं कि मैं अकेले में कुछ भी पैरामीटर बना के लेकर तुमको जो करना हो करो, हाथी निकलेगा, कुत्ते भोंकते रहेंगे, वो अलग फार्मूला थोड़ी कर रहे हैं। तो अगर सम्मान होगा तो उभय सम्मान भी होगा उसमें, ये तो होगा नहीं कि उभयता जुड़ेगी नहीं, सम्मान के साथ उभय सम्मान जुड़ने ही वाला है। तो वो अब परिवार अगर बनेगा, तब पहला मुद्दा परिवार का मतलब ये हुआ कि जहां पर सम्मान का जो भी पैरामीटर है वो हमारे पास शेयर्ड होना जरूरी है। मैं भी आपको ऐसा देखूं, आप भी मेरे को ऐसा देखो, आप अपने को भी ऐसा देखो, और वो चीज अध्ययन विधि से हम स्थापित कर सकते हैं कि अब मूल्य के साथ जीना, चरित्र के साथ जीना, नीति के साथ जीना, ये कुल मिलाकर हमारे लिए सम्मानजनक है। समझ के रूप में सम्मानजनक, आचरण के रूप में सम्मानजनक, ये दोनों भाग होगी। मूल्य क्या है उसकी समझ आ जाए, और आचरण क्या है इसका ये समझ में आ जाए, ये दोनों अगर मैच कर जाता है ना, तो सम्मानजनक। तो हमसे कोई पूछे हम क्या कर रहे हैं, हम यार हम अपने सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हमको लगता है कि हमको स्वधन में जीना है ना, धरती के साथ अपराध मुक्त होकर जीना है। यदि धरती के साथ हम अपराध कर रहे हैं, यदि धरती के साथ हम शोषण कर रहे हैं, यदि मानव जाति का शोषण कर रहे हैं, तो हम अपने में कैसे सम्मानजनक जी रहे हैं? हमारी तो तृप्ति अपने में नहीं हो सकती। तो ये पूरा कार्यक्रम क्या है भैया? ये सम्मान की यात्रा है। क्या है ये सारा कार्यक्रम? ये एमसीवी की क्या है भाई? क्या है ये? एक सम्मान की बारात है ना। अभी ये आगे बढ़ रही है, जिगलू तक पहुंच रही है, और जिगलू पे रुकने वाली नहीं है ये, है ना। ये जब तक विश्व परिवार तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा सम्मान सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि आचरण तो हम सबका मिलकर व्यक्त होने वाला है। तो हम कैसे सम्मान पूर्वक जी रहे हैं? ये आदि काल से धरती पर आदमी एकदम कुत्ते से भी घटिया जी रहा है, अगर शुद्ध हिंदी में कहें, है ना। अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो जानवरों से भी बेहतर हम जी रहे हैं, है ना। पोटी बनाने की मशीन बन के घूम रहे हैं, है ना। पूरा व्यवहार के नाम पे सर्कस कर रहे हैं, परिवार के नाम पे हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, संविधान के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। भैया अगर इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना, भैया है ही ऐसा तो क्या करें? आप बताइए आदमी काय के लिए है? मैंने बताया था, बड़ी हिम्मत चाहिए बैठने के लिए आपके सामने। भैया जितने आप हिम्मत करते जा रहे हैं, उतने ही हम भी साहस करते जा रहे हैं। ऐसा ना थोड़ी है कि आपकी पहले दिन हमने इतनी है ना। देखिए ये जो काम करने का साहस है भैया, जब तक हमको अपनी चाहत नहीं दिख जाएगी, अपने में तड़प नहीं दिखेगी, हम ये नहीं कर पाएंगे। ये बातें तो कहीं सुनने को नहीं मिली भैया। सोचिए आदिकाल से हम अपने सुखी होने के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ये सम्मानजनक है मानव के लिए? मानव इतना कल्पनाशील, कर्म स्वतंत्र, मानव में मध्यस्थ गुण के प्रकाशन करने की योग्यता, ये धरती को एक जिंदगी दे सकता है? इतनी क्षमता वाला आदमी गिड़गिड़ा रहा है भगवान के सामने, पत्थर के सामने, काय के लिए? और दो रोटी के लिए? ये आदमी का सम्मान है? बताइए आप, ये आदमी सम्मानजनक जी रहा है कि अपमानजनक जी रहा है? ये सब हमारा अपमानजनक ही कथा कहानी है। ये सारा जितना भी है संगारिता, कामुकता, भोग विलास, ये सब हमारे में, हमको समझ में आएगा कि हमारे डेकोरम से हम कितना घटिया होके जी रहे हैं। फिर वहां से निकल के आए तो पैसे की गोदी में बैठ गए, फिर वहां से निकल के आ गए तो दूसरों की संवेदनाओं की गोदी में बैठ गए। अब इस प्रकार से जो हम जी रहे हैं, ये मानव के कद को शोभा नहीं देता है। तो ये समझ में आ जाए तो क्या शोभा दे सकता है, हमारा क्या कद हाइट हो सकता है? वो हाइट को हम लेके चले तो पता लगा समाज बदलना, धरती बदलना, उस पर उतर दौड़ गए, वो भी नहीं हाइट है, वो भी सम्मान की चाहना है ना। ये नहीं है कि उनके अंदर ये खत्म हो गया, नाम के लिए सब चल रहा है पीछे के। बात समझ में आई? अरे भाई, सम्मान पूर्वक जीने के लिए पहले सम्मान को ठीक से समझो तो सही, आपको जरूरत भी है कि नहीं। फिर ऐसे एक सम्मान की मैंने बोला ना, बारात निकली हुई है, ठीक, उसमें अपन अब ये मानव जाति के को सम्मान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आचरण तो अखंडता के बिना हो नहीं सकता ना, प्रमाणित नहीं हो पाएगा। हम अपने में कुछ करेंगे, सम्मान पूर्वक जीते हुए सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, है ना। एक दूसरे का सम्मान करें भी, ये सबका कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। मतलब ये निकलता है कि पहले हमको सम्मान समझ में आए, और समझ के अनुसार आचरण हम कर पाए, ये सम्मानजनक है, ठीक। तो प्रतिभा, व्यक्तित्व, संतुलन, सहज प्रकाशन, एक परिभाषा है सम्मान की। क्या परिभाषा? लिख लो, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व, संतुलन, सहज प्रकाशन इज इक्वल टू सम्मान। क्या है सम्मान? प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन के साथ जीना, प्रकाशित हो पाना, ये एक सम्मान है। हेलो भैया, एक शेयरिंग याद आगित कर देते हैं। 5-6 दिन पहले कंपील गया किसी कारण से, सरपंच से मिलने कंपील गए। जी सर। तो बहुत देर बाद हुई, मैंने कुछ अपनी बातें बताई, उसने अपनी बताई सरपंच बनने के बाद। फिर बोला आप एक काम करो, अपने यहां से 5 लोगों के नाम दे दो। तो मैंने कहा क्यों? कि उनका सम्मान करवाते। फिर मैंने कहा बैठ जाओ, थोड़ी बात और कर लेते। तो मैंने कहा ऐसा है, पहले आप हमारे यहाँ आओ, सम्मान बात करेंगे, उसके बाद सम्मान करवाना। ठीक बात। उसको आखिरी में ये लग गया कि मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, तब ये सम्मान की बात आगे बढ़ेगी। ठीक बात। तो एक छोटी सी अपेक्षा, जब ये अभी तो 30 मूल्य की बात करना है, वो एक अपेक्षा जीव चेतना में कभी पूरी नहीं हो पाई, अपेक्षा नहीं रही ऐसा नहीं है, उतना हमारे में आवश्यकता चाहत के रूप में रही, योग्यता नहीं बन पाई तो दूसरों से चाहने लगे, दूसरों से चाहने लगे तो उसमें भी योग्यता नहीं है, तो शिकायतों का अंबार लग गया, है ना, झगड़ों का भरमार हो गया और सारा दिक्कत हो गया, एक सम्मान को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। 30 मूल्य तो बहुत बड़ी चीज है ना, आगे तो बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है। अब ये क्या हो गया, अब एक बार सम्मान समझ में आ गया, हम सम्मान पूर्वक जीते हुए सम्मान की यात्रा में, ये भी नहीं कि सम्मान की अपेक्षा है भी, है ना, हम जैसे भी यहां जी रहे हैं उसमें हम हर दिन कल के दिन से बेहतर सम्मान जाने जीते हुए, दूसरे से कोई खाली वेरिफिकेशन करा रहे हैं लेकिन ये नहीं कि डिपेंडेंसी वहां पर है, पैरामीटर उपलब्ध करा रहे हैं आपको, आप बताते हुए ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा तो उसको भी कंसिडर करते हैं, हमारे पास भी पैरामीटर है, हम अपने को भी पहचान करते हैं, इस प्रकार से स्वयं की पहचान पे काम करना। और ये पहचान कब पूरी हो रही है, जब मानव जाति एक आचरण को प्रस्तुत कर पाए, है ना, क्योंकि मानव कल्पनाशील है, जब तक हम शिक्षा विधि से इस सम्मान को पूरा नहीं कर लेते तब तक हमारा आचरण प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, सम्मान भी पूरा नहीं हो पाएगा। प्रतिभा व्यक्तित्व संतुलन, प्रतिभा का मतलब होता है समझदारी, व्यक्तित्व का मतलब होता है जीना। जैसे अभी एक शब्द में पूछता हूं आपसे, आप सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि श्रम पूर्वक समृद्धि है, ये सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? तो आप में प्रतिभा आ चुकी है, कुछ ऐसा नहीं कि इसमें बहुत अलग से समझ में आना है अभी। अब दूसरा भाग बचा, दूसरा भाग कौन सा बचा, ऐसे जीना व्यक्तित्व, अब कल से उत्पादन पूर्वक जियो भाई। तो यदि आपको ये समझ में आ गया, आपको अपने में मूल्यांकन कैसे करते हो, मेरे को समझ में कुछ आया, करता मैं कुछ हूं तो अपने में अपमानित होता हूं, किसी को पता चले ना चले, है ना, तो मेरे को जो समझ में आया है, समझ में ही नहीं आया था तब तो हम वो कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला मुद्दा समझ में आना, दूसरा मुद्दा समझ के अनुसार आचरण में प्रस्तुत होना, उसके लिए काम करना। तो यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो ये सम्मानजनक हुआ, किसकी निगाह में किसके प्रति सम्मान हुआ, खुद की निगाह में खुद के प्रति सम्मान महाराज, और वो भी झूठा मोटा नहीं, अगर झूठा मोटा होगा तो अहंकार, खुद की निगाह में खुद के प्रति सम्मान यदि कुछ और आधार पर हो गया उसका नाम अहंकार, खुद की निगाह में खुद के प्रति सम्मान यदि इसके आधार पर हो गया तो सम्मान, और इसका प्रमाण है उभय सम्मान, उभय सम्मान, दूसरा व्यक्ति भी इससे प्रेरित होता है और वो भी सम्मान की यात्रा पे चल देता है, ये उभय सम्मान, ये नहीं कि वो आपको खाली अप्रिशिएट करता है, अप्रिशिएट करने का मतलब भी वो आपके साथ हो लेता है, एप्रिशिएट करके घर बैठ गया ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई काम ऐसा नहीं है आप एप्रिशिएट करके अपने घर बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है जैन साहब, ऐसा कुछ काम नहीं है, एप्रिशिएट हुआ मतलब आप कहां साथ में काम करोगे करोगे, ये तो कैसे होगा ये, है ना, ये तो एप्रिशिएट ही नहीं हुआ, खाली वो तो भाषणबाजी हुआ, ये बात समझ में आया, हाँ जी, अपना मूल्यांकन इसी को बोल रहे हैं कि इसके आधार पर हम जितना समझ रहे हैं उतना आचरण कर पा रहे हैं, तो इसमें से जितना कर पा रहे हैं अगर वो देख पा रहे हैं तो सम्मान पूर्वक जी पा रहे हैं और ये अपना मूल्यांकन कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, पहले अपना मूल्यांकन ठीक कर लिया, ठीक, उसमें दूरी है उसको भी पहचान लिए, ये भी नहीं कि एक ही दिन में पूरा हो रहा है, उसमें कोई दूरी है उसको, उसके लिए कल का योजना, कल का ही योजना जी, जितना हम आज जी पाए कल उससे बेहतर कैसे जी लें उसका योजना, तो योजना में पुनः सम्मान चला गया कि नहीं चला गया, इस प्रकार से जो कमी रह गई उसको योजना में डाल देने से वो अपना बैलेंस हो गया, कल सुबह से जो योजना है वो वापस काम में आएगी, शाम को फिर मूल्यांकन कर लेंगे, है ना, इस विधि से जितना सम्मान पूर्वक जिए उससे और अधिक सम्मान पूर्वक, ताकि सम्मान की पूर्णता हो जाए, सम्मान की पूर्णता मानव जाति तक चलने वाला कार्यक्रम है, मानव जाति जब तक सम्मानजनक नहीं जिएगी आपके जीने का क्या मतलब निकलता है, सोचो मेरे को समझ में आ गया और मानव जाति तक नहीं पहुंचा तो क्या हम सम्मान पूर्वक जी पाए भाई, क्या मतलब निकला इसका, तो ये कोई काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां तक हम अपमान पूर्वक जिएंगे, ऐसा नहीं है, हमको जो चीज समझ में आ गई उसको अभी हम जी रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, उसको जीने के लिए काम कर रहे हैं, इस विधि से जो बच गया उसके लिए कल योजना, क्या दिक्कत हो गई इसमें, और ऐसा कर पाते तो अपने अंदर उत्साह भी बना रहता है, हाँ बिल्कुल बना रहता है, और उसके उसका प्रमाण भी होता है, ऐसे जीने का प्रमाण भी होगा, प्रमाण विहीन नहीं है ये, है ना, हमने कुछ भी मान लिया तो अहंकार, तो प्रतिभा व्यक्तित्व संतुलन, इसमें संतुलन आने की जरूरत है ना भाई, जो आप समझे हो जी रहे हो, जो जी रहे हो वो वही है जो समझे हो, इसका संतुलन, उसी को मैं प्रैक्टिकल मॉडल में लेके बता रहा हूँ कि मूल्य चरित्र नीति आपको समझ में आ गया, ऐसे समझने का अब एक्चुअली ऐसे जीने का स्वरूप बनने की बात हो गई। ठीक, तो सम्मान की शुरुआत कहां से हुई? व्यवस्था में भागीदारी से शुरुआत हो रही है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना। तो 30 मूल्य पूरे के पूरे शुरुआत में नहीं आ सकते, लेकिन मिनिमम कोई मूल्य है जिसको हम लोग कहते हैं सहकारी, सहयोगी, सहभागिता। इट इज द बिगिनिंग। क्या चीज है बिगिनिंग में? क्या चीज बिगिनिंग में आएगी? छोटे से 3 मूल्य दीदी, सहकारी, सहयोगी और सहभागी। क्योंकि डे वन पे तो इतने हो गए ना, डे वन पे पूरा थोड़ी हो जाता है। वेन एवर यू स्टार्ट यू विल बिगिन विद दिस, सहकारी, सहयोगी, सहभागी। स्वधन के लिए अब स्वधन को भी समझ लेंगे। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, सहकारी, सहयोगी, सहभागी, ये 3 मूल्य है ना। हम मूल्यों के रूप में अगर बिगिन करते हैं तो ये 3 मूल्य का मतलब क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। सहयोगी मूल्य क्या है? क्या है सहयोगिता का मतलब? समाधान के लिए और समृद्धि के लिए, समाधान समृद्धि के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं? अपनी योग्यता बढ़ाने के अर्थ में, अपनी योग्यता वृद्धि के लिए है ना, योग्य व्यक्ति के सामने योग्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत होना, इसका नाम है सहयोग। सहयोग क्या चीज है? जैसे आपको रोटी बनाना नहीं आती है तो आप रोटी बनाने वाले के सामने, जो रोटी बनाना जानता है और आपको ये समझ में आ गया कि रोटी बनाना अनिवार्य है, ये समृद्धि के लिए अनिवार्य है, समाधान के लिए भी अनिवार्य है, तो आप रोटी बनाने वाले के सामने अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत करते हो कि भैया सिखा दो क्या सिखाना है। इसका नाम है सहयोग। अभी तो सहयोग के नाम पे क्या करते हैं? हम एहसान करते हैं। अभी कैसा बना हुआ है? हमने सहयोग कर दिया, मतलब हमने उसको एहसान कर दिया है ना। जैसे एक बालक मेरे को मिलते, एक बालक यहां घूम रहा, उससे पूछा मैंने क्या करके आया, मैं उसकी हेल्प करके आया। क्यों क्या तुमने हेल्प? उसको जरूरत थी, तुमको जरूरत थी? नहीं, हमको काय की जरूरत थी? तो दूसरों की जरूरत में हम कुछ कर दिए, उसका नाम अभी हम हेल्प मानते, सहयोगी मानते। उल्टा डेफिनेशन। सहयोगिता का मतलब है समाधान संपन्न होने के लिए, समृद्धि संपन्न होने के लिए जिस प्रकार से प्रस्तुत होना चाहिए वो उस प्रकार से प्रस्तुत हो गया तो उसका नाम सहयोगी है। मैं सहयोगी हो पाया। बात समझ में आ रही? हाँ हाँ। उस प्रकार से हम, जैसे मेरे पेट में दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास जाके हम क्या बोलते हैं? मेरा पेट काट के तुम ठीक कर दो यार। हम क्या करते हैं डॉक्टर को? डॉक्टर क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। अपनी जरूरत से गए ना उसके पास, तो डॉक्टर को हम सहयोग करते हैं। दूसरा आदमी नहीं सहयोग करता, वो हाथ लगा तो चीखता चिल्लाता है ना, तो सहयोग नहीं कर पाए। हाँ जी, क्या क्या कर दिया आपने? और क्या? डॉक्टर वहां पर सहकारी है, वो भी सहयोगी है, दोनों एक जगह पर सहयोगी हो गए। अभी वो दोनों ही सहयोगी है, वो आपका सहयोग कर रहे हैं, आप उसका सहयोग कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं सहयोग, वो उसके लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों सहयोग मिल गया तब कोई शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया, मामला ठीक हुआ। अभी तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी तो सहयोग कर रहा है आपको। फिर दो डॉक्टर मिलकर एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो सहकारी हो गए। अभी तो दो स्पेशल एक एग्जांपल लिया ना डॉक्टर ऑपरेशन का। अरे आप पेट का ऑपरेशन कराने गए तो आपने सहयोग किया, डॉक्टर ने भी ऑपरेशन करके सहयोग किया, और यदि ऐसे ऑपरेशन में दो डॉक्टर की जरूरत है तो दो डॉक्टर आपस में सहकारी हो गए, सहकारी हो पाए, नहीं तो अभी दो दो बड़े डॉक्टर साथ में काम ही नहीं कर पाते, कर पाते तो समाधान और समृद्धि संपन्न व्यक्ति एक से अनेक भी एक साथ काम कर पाए उसका नाम है सहकारी। तो समाधान समृद्धि के लिए सहायता के लिए स्वरूप में खड़े रहना, इसका नाम है सहयोगी। यदि मैं समाधानित नहीं हूं तो मैं सहयोगी की भूमिका में खड़ा हो सकता हूं, चाहे गौशाला हो, चाहे खेती हो, चाहे जैसे यहां आप लोग बैठे हो, तो आप अपनी जरूरत से अगर यहां बैठे हो तो आप मेरा सहयोग कर रहे हो, ऐसे एक भाषा बनेगी। वस्तु तो आप अपना सहयोग कर रहे हो, है ना, और जो कुछ मैं कर पा रहा हूं ये मैं अपनी समझ को प्रमाणित कर रहा हूं, तो उसमें आपका सहयोग हो रहा है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि शिष्ट मूल्य के कम से कम मिनिमम इतना जो बात है, यहां से ये 30 मूल्य में तो पूरे में पढ़ने की बात हुई, यहां से शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है। ऐसा जीना हमारे लिए सम्मानजनक है, ये ठीक बात है। हाँ जी, अब आ गया सहभागी। अभी देखो सहयोगी की उल्टा निकला ना, ये भी सहभागी में वैसे निकलेगा। और ये जो दूसरा डॉक्टर मिला उसको वो वो दोनों सहकारी हो गए ना, अब दोनों सहकारी हो गए, अब हाँ साथ मिलके काम कर पा रहे हैं, अभी तो नहीं कर पाते हैं। पहले प्लेस पे दोनों एक सहयोगी था डॉक्टर, अब नेक्स्ट प्लेस में आया तो दोनों डॉक्टर डॉक्टर आपस में सहकारी हो गए। अच्छा, अभी तो ऐसा नहीं होता है, पेशेंट और डॉक्टर नहीं, वो तो सहयोगी हो गए, दोनों डॉक्टर मिलकर सहयोगी हो गए। अभी तो कैसा होता है, एक सीनियर डॉक्टर होता है और एक जूनियर होता है, तो जूनियर सहयोगी हो गया उसका, है ना, सीनियर भी उसका सहयोगी हो गया, लेकिन दोनों में एक जैसा कॉम्पिटेंस आ जाए तो काम कर पाएंगे साथ में, वो नहीं कर पाएंगे ना, तभी तो व्यवस्था नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से सहभागी, भ्रमित स्थिति में सहभागी क्या है, भ्रमित स्थिति में सहभागिता का मतलब परिणाम जो भी आया, जो भी किया गया उसका जो कुछ भी परिणाम आया, परिणाम यदि अच्छा हुआ, परिणाम अच्छा हुआ तो किसके कारण, मेरे कारण, और परिणाम में कोई कमी आ गई तो किसके कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे कारण। ये भ्रमित आदमी का सहभागिता। जागृत जागृति में सहभागिता का क्या मतलब हुआ, जो अच्छा हुआ वो किसकी वजह से, तो अच्छा हुआ तो आपकी वजह से, और जो कमी रह गई उसमें क्या हुआ, मुझे और ध्यान देना चाहिए था। हैं जी, इसका नाम है सहभागी। यदि ऐसे जीते हो तो सम्मानजनक जी रहे हैं, आपको अपने में ठीक लगेगा ऐसे जीना। जैसे ये शिविर हो रहा है, अगर ये सफल होता है तो ये आपके कारण है, और यदि इसमें कोई कमी रह जाती है तो मेरे को और ध्यान देना चाहिए था, और ठीक से बताना चाहिए था आपको, ऐसा मैं सोचता हूं। और आप क्या सोचेंगे? बोले आप ठीक सोच रहे हैं। है ना, अब क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक बात। तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे को शायद ध्यान से सुनना चाहिए था और ठीक से पूछना चाहिए था, है ना, तब तो ये हमारे में एक शिष्टतापूर्वक व्यवहार होगा और हम सम्मानजनक जिएंगे, नहीं तो अभद्रतापूर्वक जिएंगे, इट विल नॉट बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है ना, ये बात तीनों ही होना है दीदी, वो मिनिमम है जहां से कि हम शुरू कर सकते हैं। अब सहकारी होने के लिए लक्ष्य में समानता होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यदि लक्ष्य में समानता नहीं होगी तो काय के सहकारी हो पाएंगे, है ना, निर्भरता चाहिए चाहिए तभी तो सहकारी हो पाएंगे। क्या कह रहे दीदी, हाँ क्यों, इतना बताने के बाद भी यदि आपकी नींद नहीं उड़ी है तो फिर तो गड़बड़े उड़ी जानी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं उड़ी? सहभागिता की परिभाषा यही है भाई, पूरा समझ लो। परिणाम में सहभागी रहना। अब परिणाम में अच्छा हुआ तो हम ये अपने आप ही समझेंगे, क्योंकि एक आदमी से थोड़ी परिणाम अच्छा होता है। मैं खाली अकेला यहाँ बैठ के अध्ययन शिविर चलाऊं तो मैं कर सकता हूँ क्या? आपके बिना अध्ययन शिविर कैसे चलेगा, है ना? तो ये तो हमारी नासमझी है, ये तो अपने अपमान अधिमूल्यन है अपना, कि हम ये माने कि हम अकेले करके ले जाएंगे जी। ठीक, तो कोई कार्यक्रम अकेले में नहीं है तो हम कैसे इसको मूल्यांकन कर लेते हैं? ऐसा तो अधिमूल्यन हो गया, तो अपमान हो गया, ये तो हो गया। तो आपके सहयोग के बिना होता नहीं है। आदर्शवाद क्या कर रहा है इसमें? आदर्शवाद कहाँ है यहाँ से? और मान लो कोई कमी रह गई तो जिम्मेदारी किसकी थी? कोई भी कमी रह गई तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है कि मेरी जिम्मेदारी थी यार, चार्टों में बात करता नहीं हो रहा था, मैं किताब खोल लेता, वहां नीचे किताब भी रखी थी मानव दर्शन, नहीं समझ में बाबा जी कोट करता कि देखो यहाँ ये करें और आप ये करें, ये अंतर है, वो है, ये है, लगाना चाहिए था अपनी जिम्मेदारी को। वहां तो अपन खा के सोते रहे, फिर बोले नहीं समझ में नहीं आया जी, भूल गया जी। तब ये निकल के आया कि ये शिष्टता की बात हुई, है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? इसमें आदर्शवाद क्या है? घर में भी यही बस, तो अपन ये तो करें तो भला नहीं होना चाहिए। लेकिन कब होगा ये? जब लक्ष्मी समानता होगी, तो उसके लिए लक्ष्मी समानता को पहचानना पड़ेगा। अगर लक्ष्मी समानता को हम पहचानते हैं तब तो जाकर हम ये सब कर पाएंगे ना, क्योंकि ये सब हो रहा है प्राकृतिक नियम से। इसमें आदर्शवाद कहां से घुस गया भाई? ये तो इसी नियम से तो काम ही हो रहा है भाई। जैसे खाना बनाने गई संजू दीदी, और संजू दीदी सोचे कि सारा खाना टेस्टी तो मैं ही बनाती हूं, तो ये दौड़ती रहेगी कभी रोटी में, कभी सब्जी में, कभी खिचड़ी में, और एक भी सामान ठीक से नहीं बनेगा। जैसे आज बना था, क्यों संजू दीदी? अब अगर ये सोच ले कि मैं ही कर सकती हूँ अकेली, तब तो हो गया लफड़ा, तब तो सम्मानजनक नहीं है। हम जब भी सफल होंगे सब मिलके कर पाएंगे, है ना? तो उतना तो अपने को धैर्य रखना पड़ेगा, उतना ध्यान दिलाना पड़ेगा, उतना लोग कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आप कर सकती हो, सभी कर सकते हैं, खाली इतनी बात है कि ध्यान देने की बात है, ध्यान आ जाए उनके। ठीक है ना ये बात? क्या कह रहे थे बोलो भाई? हाँ जी, सबके साथ बात करो भाई, माइक में बात करो, रुके हुए हम लोग, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। प्रांजल माइक चालू कर दीजिए, चालू है? बैटरी गया होगा शायद, दोनों के चले गए। चलो कोई बात नहीं, जोर से बोलो। हेलो हेलो। हाँ, तो जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं तो आदर्शवाद से भिन्न है, और बाकी सिर्फ करने के रूप से या सामने वाले को अच्छा लगने से रूप लगाने के लिए देखते हैं तो आदर्शवाद है, ऐसा देख सकते हैं। सही बात है, दूसरे को खुश करने के लिए अगर कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, तो आदर्शवाद हो जाएगा। आप खुद पीड़ित रहोगे, मूल्यांकन कुछ और करके बैठे रहेंगे, काम कुछ और होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ाएं। और तो कई तरह के मूल्यों को हम समझ रहे हैं, उनका सार इतना ही है। व्यवस्था भागीदारी के जो सार देखने जाएंगे, केवल तीन मूल्यों के साथ, मतलब तीन प्रकार के शिष्ट मूल्य हैं, ये विश्वास का शिष्ट मूल्य है, उतने से व्यवस्था भागीदारी हो जाती है। इतना सरल है महाराज, ये नहीं है कि समझना इतना है और जीने का भाग इतनी जगह से शुरू हो जाता है और फिर आगे कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये सम्मान की यात्रा यहां से शुरू हो जाती है। हाँ, एक मूल्य के तीन प्रकार के प्रकाशन, इस विधि से इसको कह रहे हैं कि सम्मान की बात होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ा दें एक मूल्य और आगे बढ़ लें। स्वधन, तो पहचानने का तरीका क्या हुआ? मैं अपने मूल्यांकन कैसे करूं? अपनी समझ, समझ ही मेरी उपयोगिता है, और उपयोगिता का प्रमाण आचरण है। यदि ये मेरी अपनी पहचान है तो ये सबकी पहचान हो सकती है या ये विशेष पहचान है? हाँ दीदी, ये कहा ये समझने का मुद्दा हुआ एक, और समझ के अनुसार जीना, कि खाली अभी समझ ली और जियोगी नहीं, ऐसी सहकारी सहयोगी सहभागी होना है या नहीं होना है ना? तो समझना और जीना दोनों के साथ है ना। समझ तो ज्यादा गए लेकिन जीने में कम पड़ गए, तो सम्मान है क्या? समझे है नहीं, जीने में अधिक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई मान ले ऐसा तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो ये वाली मुद्दे की बात बनी, कोई दिक्कत इसमें? थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं, फिर सत्र पूरा करते हैं आज। दूसरा मुद्दा आया स्वधन, अभी हम क्या समझ रहे हैं? सम्मान। ये सम्मान क्या है? मेरी अपनी आवश्यकता है, मेरी अपेक्षा है, मैं रिस्पेक्टफुल जीना चाहता हूं, एंड आई वांट क्लियर कट डेफिनेशन जिसमें कि मैं जी सकूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि परिवार में भी लोग उसको कंसिडर कर पाए, और वो तभी कर पाएंगे जब वो सही होगी परिभाषा। यदि वो गलत परिभाषा होगी तो मेरी अपनी हो जाएगी और संघर्ष करते रहेंगे। तो एक ऐसी परिभाषा तक हम पहुंच रहे हैं जो कि अस्तित्व में है, और वो मेरे लिए सुखद दूसरे के लिए स्वीकार, इस प्रकार से ये बात हो रही है। भैया एक सामान्य व्यवहार में एक बात आती है जी, कि दूसरे की रुचि के अनुसार बात करना उससे, वो उसे बड़ा सम्मानजनक लगता है। और डेल कार्नेगी ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, यहाँ पे एक लिख दे रहा हूं। डेल कार्नेगी क्या है? तो जो दूसरे की रुचि है, ये लिखा ये जीव चेतना है। दूसरे की रुचि में बात करते हैं, इनके सामने बात किया कितना बढ़िया हो, क्या बढ़िया बात है, अरे यूं ही पगलाया, हाँ बोलो क्या, तुम कितने अच्छे आदमी, अरे ये तो यूं ही पगलाया। ये दूसरे की रुचि है, इसको बोलते सर्कस। भैया वो नहीं, जैसे आपकी जीवन विद्या में रुचि है तो आपसे कोई जीवन विद्या की बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपसे जीव चेतना की बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये वो मतलब है इससे। तो आप मेरे से जीवन विद्या की बात करोगे और बाजू वाले से जीव चेतना की बात करोगे तो आपका सम्मान क्या हुआ? आप तो कार्टून हो गए ना, सर्कस। हाँ वो एक किताब पढ़ के आपके 5-6 साल खराब हुए भैया। एक एक किताब है ना पूरी जिंदगी खराब करती है, और ऐसी हजारों किताबें हैं, लाखों किताबें हैं, कितनी छपी हैं, कितनी अभी छपी नहीं है, कितनी छपी नहीं, छप रही हैं अभी। वो एक एक किताब आदमी की जिंदगी खराब कर सकती है, बात पक्का ही है। वो किसी अलग लक्ष्य से लिखी गई है, अपन उसको गलत नहीं कर रहे हैं। वो लक्ष्य क्या है? जीव चेतना का कोई लक्ष्य है, उसमें नाम पाना, अपनी टीम खड़ी करना और ले जाके कमाना और ये धमाना और तमाम तरह की चीजें है ना। लोक व्यवहार काय का लोक व्यवहार, लोग समझ में नहीं आया व्यवहार क्या उसमें, ठीक है? है जी, मैंने बताया था इसी शिविर में, बताया कब बताया ना, एक किताब में लिखा था वो 100 अमीर बनने के 100 तरीके, यहां बताया था नहीं बताया? अरे ये किताबों के बारे में यही कहानी भैया, एक बार क्या बिक रही थी, अमीर बनने के 100 तरीके, तमाम लोगों ने खरीदी, 2 रुपए की किताब, 100 अमीर बनने के तरीके, 2 रुपए में क्या पूरे भाई, बस स्टैंड पे था ना, तो कई सारे लोग ने खरीद ली, कहीं सोचा बाद में पढ़ें, कई स्मार्ट होते हैं, कहीं धोखा तो नहीं हो गया अपने साथ, तो वो तुरंत उन्होंने गिनने शुरू किए कितने तरीके लिखे हैं, और बस चलने के पहले उन्होंने पकड़ लिया उसमें से सिर्फ 99 तरीके लिखे थे, कितने लिखे थे? 99, तुरंत पकड़ा, अभी जरा झूठ बोलता है, बदमाशी करता है, चालाकी करता है। बोले क्या हो गया? बोले तुमने बोला 2 रुपए में 100 तरीके देगा, इसमें तो 99 लिखे हैं। बोले भारी तरी मती मारी गई, एक तो मैं कर ही रहा हूं वो तो दिख ही रहा है। तो आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है वो, है ना? वो किताब काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं, काम कर रही है, उनके लिए कर रही, बढ़िया, ठीक है ये बात, ठीक है। क्या समय हो गया? स्वधन। अभी स्वधन को कैसे समझेंगे? धन क्या चीज है? तो धन तो धरती, और स्व क्या चीज है? तो मानव, तो मानव, मानव जीवन और शरीर, तो स्व के रूप में आया श्रम, तो स्वश्रम किस पे गया? धरती के ऊपर। तो स्वश्रम के आधार पर जो कुछ भी धरती में से मिला वो क्या चीज हो गया? स्वधन। स्वश्रम बराबर स्वधन। धरती पहले जैसी थी वैसी बाद में छोड़ दी, ये कॉमन हो गई। इसको ठीक से समझ रहे हैं? स्वधन कहां कैसे पहचानेंगे? धन है धरती, तो काम करने के पहले धरती का एक स्टेटस था, है ना? काम करने के बाद धरती का स्टेटस वो क्या, वही छोड़ा अपन ने, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। पहला मुद्दा ये है। तो दोनों कॉमन हो गया, तो अब बच क्या गया? स्वधन क्या बचा? श्रम। जितना हमने श्रम लगाया वो श्रम कन्वर्ट होके आया। किस रूप में कन्वर्ट हो गया? प्रतिफल बोला उसको, उत्पादन पूर्वक प्रतिफल प्राप्त हुआ, उसका नाम है। तो स्वधन क्या है? तो स्वश्रम ही है। ये बात समझ में आ गई ना? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। धन बराबर प्रकृति। धन में यदि आप नुकसान नहीं कर रहे हो, धरती में कोई नुकसान नहीं किया, तो नेट जो कुछ भी हमको हाथ में आया वो क्या चीज है? हमारा एक हमारा एफर्ट का रूपांतरण हो गया आया खाली। प्रतिफल का मतलब होता है मानव के श्रम का फल से जो कुछ मिला वो क्या हो गया? मैनिफेस्ट हो गया कि हमारे हाथ में आम आ गया, हमारे हाथ में दूध आ गया, हमारे हाथ में ब्रेड आ गई, बिस्किट आ गया, तेल आ गया, जो भी आया। ये समझ में आ गया? तो स्वधन क्या निकला? पहला मुद्दा निकला प्रतिफल। अगर प्रतिफल प्रतिफल सम्मानजनक है या नहीं, इस पर हमारा अधिकार बनता है। ये सम्मानजनक है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड धरती धरती का शोषण ना हो, धरती शोषण से मुक्त हो। तो धरती शोषण से मुक्त रह पाई तो मैं सम्मानजनक जिया, और जो श्रम किया उससे जो उत्पादन हुआ वो उत्पादन हमारे को मिल गया, उसको कह रहे हैं प्रतिफल हो गया। ठीक है ये बात? भैया इसका मतलब धरती के अलावा कहीं भी श्रम किया तो वो स्वधन नहीं है? कहाँ करोगे भाई? एक जगह है, ध्यान में कर सकते हैं हम। ध्यान में बहुत श्रम कर सकते हैं, खूब काम किया है। भैया व्यापार में, काम धंधे में, सर्विसेज में श्रम तो सभी जगह होता है। मतलब धरती पे तो खेती बाड़ी किया आपने, क्योंकि खेती बाड़ी के बाद उससे कोई प्रोड्यूस बनाया, कोई भी काम के श्रम तो उसमें भी होता है। खाना बनाया वहां भी श्रम है, रसोई घर में भी। तो श्रम तो और भी जगह हो रहा है। तो मैंने कब बना क्या? तो वो सारा धरती पे नहीं हो रहा, आसमान में हो रहा है। धरती का मतलब ये कि धरती में आप कह रहे हैं शोषण मुक्त, मतलब धरती में कुछ आपने खेती की उसी को श्रम मान रहे हैं या उसके अलावा भी जो चीजें वो श्रम है? उत्पादन से जुड़ा हुआ मामला है भाई। ऐसे उत्पादन करने में आप धरती के स्वास्थ्य को बनाए रखते हो, और उत्पादन की कुल प्रक्रियाएं कितनी ये भी समझ लो भाई। एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं कृषि, एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं पशुपालन, और एक और प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं उद्योग। चौथा कुछ हो तो बता दो, चौथा कुछ हो तो बता दो। तो कृषि, पशुपालन और उद्योग कुल केवल कुल इतने ही तरीके हैं उत्पादन करने के, और इसमें धरती शोषण मुक्त रहे ये जरूरी है। धरती के हमने कोई पेमेंट दी नहीं थी, ये धरती हमको मिली, हमने भुगतान किया था इसका? ये जो प्लेनेट अर्थ हमको मिला इसका कोई पेमेंट किसको किया आपने? तो ये पेमेंट नहीं है, ये अमूल्य है, इसलिए इसका कोई दाम नहीं है, और इसको वापस जैसा लिया वैसे ही छोड़ा। तो कृषि, पशुपालन, उद्योग, इससे जो प्राप्त प्रतिफल है, ये जो उत्पादन पूर्वक जो कुछ प्राप्त हुआ, इसके इसमें कुछ कुछ काम और करते हैं आप, इसका संरक्षण करते हो, है ना, ये यहां से वहां कहीं देते हो, ले जाते हो, ठीक, उपलब्ध कराते हो कहीं कहीं। तो ये सब निकाल के हो गया कुल मिलाकर उत्पादन। इसमें सीधी सीधी बात क्या हुई? सम्मानजनक अपमानजनक कैसे होगा? सम्मानजनक ऐसे होगा, अगर शोषण कर दिया तो क्या सम्मानजनक हुआ? अगर है ना, कृषि और पशुपालन, उद्योग, संरक्षण, उपलब्ध, इसमें जो कुछ भी प्रतिफल, जितना उत्पादन हुआ उतना तक ही ये लेने की बात हुई। यदि प्रतिफल से अधिक हो गया तो फिर शोषण हो गया, फिर किसका शोषण हो जाएगा? आदमी का शोषण। धरती का शोषण कैसे हुआ? व्यवस्था में अव्यवस्था करा तो धरती का शोषण हो गया, और प्रतिफल से अधिक ले लिया तो अधिक लेने का मतलब ही हुआ कि शोषण हो गया। अब यहां किसका शोषण हो गया? मानव का शोषण हो गया। तो ये दोनों शोषण यदि हो गए तो इसका मतलब ये सम्मानजनक नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है। किसी को पता चले ना चले मेरे निगाह में मेरे पति कोई सम्मान नहीं देता है, क्या जी रहे हैं हम लोग यार। तमाम मजबूरी में इसको स्वीकारते हम। एक बच्चे को देखो वो ऐसे जीना चाहता है, धरती में शोषण करना नहीं चाहता है ना, कम लेना चाहता है, लोगों को ज्यादा देना चाहता है, उदारता पूर्वक प्रस्तुत होना चाहता है, ठीक है ना, वो सम्मानजनक बनता है। लेकिन वैसे हम नहीं जिए, उसके लिए तमाम कारण है हमारे पास, आज तो ऐसा है, कल तो वैसा है, परसों तो वैसा है ना, इसके लिए बहाने निकालते रहते हैं। कम लेके ज्यादा देना चाहता तो देने के लिए होगी तो सही, देने के लिए होगा तो ना, उत्पादन करेगा तो होगा ना देने के लिए। अभी उस पर और आगे बात करेंगे, पूरी अच्छे से बात करेंगे, पूरी तसल्ली से भैया। ये समझ में आ जाए पहले प्रतिफल जी। भैया तो जो किसान नेचुरल फार्मिंग करते हैं, हाँ, यहाँ धरती को प्रदूषित नहीं कर रहे, खुद श्रम कर रहे, ठीक, तो क्या सम्मान के साथ जीते? हाँ, इस मामले में हो सकता है, लेकिन इस मामले में नहीं है। तो यहाँ से अपमानित होकर फिर यहाँ सम्मान ढूंढते रहो, वो मिलता नहीं है। इनमें से कहीं पर एक जगह पर भी अगर अपमान खा लिया आपने तो बाकी जगह सम्मान गायब रहता है। जैसे जैसे क्या होता है, एक छोटा उदाहरण। एक बार की बात, हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी, इतने देश में हम बहुत छोटे पद में, एकदम शुरुआती नौकरी, असिस्टेंट इंजीनियर है ना, और एक चीफ इंजीनियर जो पूरे स्टेट के हेड हुआ करते थे, और बड़ा डेशिंग और बड़ा दबदबा उसका, लोग उसके यहाँ लाइन लगाए, मतलब स्मार्ट भी था, टेक्निकली भी स्ट्रांग, और बदमाशी में भी और सब में, तो काफी डेशिंग आदमी। और इसी बीच में क्या हो गया, मंत्री बदल गया, और संयोग से एक हमारे मित्र का मित्र निकल गया, तो हम उसके घर में घुस गए मंत्री के, है ना, भोपाल में, और मंत्री जी बैठे उसके बाजू में, अपन बैठे हुए हैं, और ये चीफ इंजीनियर साहब जो है ना कहीं से आए, बड़ी मुश्किल से टाइम लेके, हमको हमें पता भी नहीं था कि आने वाले हैं। आते से इनने जो धोंक लगाई उसके सामने मंत्री का, धोंक लगाने के बाद जब उठे तो देखा, तो मैं देखा मिल गया, हाय रे हाय, मेरे से उनके कई दिन तक दुश्मन चलती रही, जबरन ही मैं ऐसे पलंग पे बैठा हुआ और उन्हें धोंक लगाई ऐसे, पैर पड़े मंत्री जी के, लिटरल पैर पड़े, पहले दिन मैंने थे वो, ठीक है। बाद में हमारी दोस्ती हुई तो बताने लगे कि भाई क्या फर्क पड़ता है यार, चलता है वो तो, एक ही के तो पैर पड़ना पड़ते हैं यार, बाकी तो पूरा स्टेट जो है वो अपने पैर पड़ता है ना। तो मेरे ध्यान में आया कि एक के सामने भी यदि अपमानित हुए तो क्या पूरा स्टेट क्या पूरे जगत के लोग पैर पड़ लें तो भी हमको पूरा पड़ेगा क्या? तो अपमान अगर आप देखेंगे तो भारी पड़ जाता है ना, क्योंकि वो सभी जगह हम सम्मान पूरे जीना चाहते हैं। तो अपने में एक जगह अपमानित हो गए, उसकी दूसरी जगह से पूर्ति नहीं हो सकती, वो उसी जगह से पूर्ति हो सकती जहां अपमानित हो रहे थे, क्योंकि वो छेद है एक प्रकार का, टायर में छेद हो गया ना, एक टायर में 50 छेद हैं, और उन 50 आपने भर दिए और एक बच गया तो तब तो वो पूरा टायर तो काम नहीं करेगा भाई, है ना। तो ये समझ में आना जरूरी है कि अच्छा लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उससे तृप्ति होती नहीं, बल्कि और बढ़ती जाती पीड़ा। जैसे हम छोटे अधिकारी, मैंने देखा छोटे अधिकारी को ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का उनका इज्जत का दिखावा इतना बड़ा बना नहीं है, जितने बड़े होते जा रहे, लेकिन वह तो करना तो इतना ही है, नहीं तो सीएम के पैर पकड़ना, नहीं तो पीएम के पकड़ना आगे जाके, तो और करे क्या भैया, नहीं पकड़ो तो नौकरी नहीं चले ठीक से। ठीक है, कई बार लिटरली पैर नहीं पकड़ते हो, लेकिन आप करते तो सब पैर पकड़ने जैसे ही हो, जी हजूरी। तो वो तो हमने अच्छे सरकार में देखा ही, उससे तो तृप्ति नहीं है, तो कितने लोग उसको नमस्कार कर देंगे तृप्ति हो जाएगी, वो तो अपने में अपान को फैली करता रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि यदि होता है तो पूरा ही होता है, नहीं तो पूरा नहीं होता है ना। अभी आपने फार्मिंग भी शुरू कर दी, लेकिन आपके यहां तो नौकर काम करते हैं, आपके यहां तो सहयोगी सहकारी सहभागी लोग ही नहीं है, अब क्या होगा? अब मानव के प्रति तो हमारे में संकट ही बना हुआ है, तो एक अहमता बढ़ा के रखे रहते हैं, अहमता ना कि सम्मान, कि हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं जी, ऐसी एक अहंकार के लिए वो तमाम चीजें चलती रहती है और दुखी रहते हैं अंदर से। फाइनली उनको पैसा नहीं मिल रहा तो क्या चाहिए उनको? फिर पद्मश्री चाहिए। क्या चाहिए फाइनली? भाई पैसा नहीं मिला तो नाम तो मिलना चाहिए ना, अल्टीमेटली पैसा भी नहीं मिला, नाम भी नहीं मिला, कोई जाना भी नहीं तो तृप्ति गाएगी, ठीक। अभी दिखता ही है, या तो नाम मिले, पैसा मिले, नहीं तो नाम मिले, नहीं है बात। तो तमाम इस बार किसानों को ये पैसा भी नहीं दे पा रहे थे, तो नाम तो दिया, बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिल गया भाई, चलो उसी सारे की तृप्ति हो जाए, सम्मान हो जाए। एक हमारे परिचित है मित्र, उनको भी पद्मश्री मिल गया, तो उस दिन हमारी बात हो गई उनसे, तो मैंने पूछा ये बताओ कि अब क्या योजना है, तो कहने लगे कि अब तो समाज में कुछ बढ़िया काम कर पाएंगे, आप लोग बताओ क्या करना है। मैंने कहा बिल्कुल सोचने मत, अब तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। बोले क्या? मैंने कहा आप शासन के विरोध में एक शब्द नहीं कह सकते हो। तो जो जो हंसने लगे, बोले बात तो सही है आपकी। मैंने कहा आज के बाद सरकार ने आपका मुंह बंद करा दिया, आप कभी भी जिंदगी में आप शासन के खिलाफ बोल नहीं सकते, और यहाँ पे जितना काम है वो शासन के विरोध में काम हो रहा है। विरोध का मतलब हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन शासन की जड़ को तो खोज ही रहे हैं, है ना। मैंने कहा अब आप किसी काम के नहीं, अब अपना सर्टिफिकेट बचा के रखना, उतने ही काम कर पाओगे आप। तुरंत ले लेती तुरंत, अरे तुरंत दीदी, इतना धमकाते उनको कि ए क्या बोल दो तूने, वापस करें तेरा सर्टिफिकेट। अरे कितने लोगों को वापस हुआ आपको पता है? अरे क्यों नहीं होता है, कुछ भी ब्लेम लगाते हैं, शासन विरोधी बात क्या, वापस आज। अरे पद्मश्री ये सब जितने श्री हैं ये सब वापस लिए जा सकते हैं, ये एक्चुअली सरकार के गुलाम तैयार किए जाते हैं। जो भी लोग थोड़े पावरफुल हो गए समाज में, उनको सरकारी नकेल कसने का तरीका है ये, ताकि इसके बाद वो समाज में कोई अराजकता न कर पाए और शासन के विरोध में कोई एक शब्द न कह पाए कहीं। इतना ही दीदी, कुल मिला के इतना ही। जैसे एक आदमी बहुत सोशली एक्सेप्टेड हो गया, बड़ा आदमी हो गया ना वो, अब ये तो कुछ बोलेगा तो सरकार के खिलाफ कुछ बोल देगा तो जनता भड़क जाएगी ना, तो इसको नाक में रस्सी कैसे पहनाई जाएगी, तो उसको दे दो भारत रत्न, है ना। उसके बाद अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अब पूरा हमारे संविधान में जो लिखा है यहीं से बात करना पड़ेगी उसको, उसकी अस्मिता को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो गया सर्टिफिकेट, ये पक्की बात है, एकदम 101% है, ये सम्मान नहीं है, है ना। लेकिन आदमी क्या करे भाई, अगर सम्मान समझ में नहीं आया जीने के स्वरूप में तो क्या करेगा दीदी, या तो पैसे के लिए आदमी काम करता है, और यदि पैसा नहीं मिलेगा तो आखिरी में तृप्ति कैसे होगी, आप गरीब सोचो तो सही, आखिरी में तृप्ति होगी उसको, कोई सम्मान मिलेगा सरकार तो से, सम्मान वापस जा सकता है तो काय की तृप्ति उसमें फिर। दीदी समाज में राष्ट्रपति भवन में जाके तृप्ति होती है, थोड़ी थोड़े फोटो वोटो खींचता है अच्छा लगता है, उसके बाद वो अब सरकार के विरोध में नहीं कह सकते कुछ। ऐसे ही आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कोई सम्मान अम्मान नहीं है, लेकिन आदमी तो करता है इसी के लिए, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे ही होते हैं सारे अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं कि अब तुम चुप जाओ, बिल्कुल। और अब तो दिए भी कह जाते हैं, लेना पड़ते हैं खरीदना पड़ते हैं, कितना दिक्कतें आती है वो सब भी है, ये सच्चाई है। तो आदमी यदि पैसे के लिए काम नहीं करेगा तो नाम के लिए काम करेगा, और पैसे के लिए काम करने वाला आदमी जितना घातक है उससे कई गुना ज्यादा आदमी घातक है नाम के लिए काम करने वाला। और तो भ्रमित आदमी को काम करने का कोई दूसरा आधार क्या है, रुचि के लिए करेगा मतलब पैसे के लिए करेगा, एक भाग ये हो गया, और नहीं तो नाम के लिए काम करेगा कि कोई तो नाम हो जाए मेरा, कहीं तो नाम हो जाए मेरा, है ना। इतने बुरे हालत हो जाते हैं उसके, ये बात सच्ची मान लीजिए, ठीक है ये बात। इसमें बिल्कुल भी आप अगर ठीक ठीक समीक्षा कर पाएंगे, आदमी का काम करने का आधार सिर्फ सम्मान ही हो सकता है ना, और सम्मान में यदि अपनी पहचान रुचि पद बल धन से नहीं है तो नाम से होगी, इधर भी संकट इधर कुआं उधर खाई, कहां जाएगा आदमी। तीसरा कोई तरीका नहीं होता है, तीसरा तरीका होगा सम्मान ठीक से समझ में आएगा तब, तो आदमी काम करता हुआ पाया जाए, थोड़ा अध्ययन करना तो देखो कि काय के लिए कर रहा है ना, या तो धन के लिए कर रहा है नहीं तो नाम के लिए कर रहा है, और ये दोनों ही तरीके अपर्याप्त हैं सम्मानजनक जीने के लिए। ये दोनों ही तरीके अधिमूल्यन अवमूल्यन को में जाते हैं, अधिमूल्यन अवमूल्यन जो हो गया ये अपमान है, और इसमें आदमी दुखी रहता है परेशान होता है। हाँ जी, कई गुना खाते हैं ना भाई, अब नाम पाने के लिए उसको उन तरीकों पे जाना पड़ेगा, है ना, जिन तरीके पे वो हो सकता है, फिर नाम को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, एक बार हो गया तो बचाना, फिर बचाने में सारे शोषण के कार्यक्रम आते हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं, हो सकता है वो सुनी रहे हो, अभी इंदौर के हैं, वो भी पद्मश्री हैं, है ना। जब उनको अवार्ड मिलने का जो टाइम आया तो हमको पता है, हम ही लोगों ने कितना मदद किया, कितना मेहनत करना पड़ा उसके लिए, और वो नामी गिरामी आदमी और जानते हैं कि पद्मश्री ऐसे नहीं मिलता है, मिलता नहीं ऐसे, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता, 10-20 लोगों को दे देते हैं आजकल ऐसे भी जो कम मेहनत को। तो ये समझ में आ जाए कि अब नाम के लिए काम करने वाला आदमी, क्योंकि नाम तो बहुत ही फ्लोटिंग हो गया ना, पैसा तो कोई नियम थोड़ा बहुत भी है, आरबीआई का नियम चलता है, कुछ चलता है, नाम के पीछे क्या नियम चलता है, फिर तो लाइक डिसलाइक का मामला आ गया, तो लाइक डिसलाइक में आदमी को कितना लाइमलाइट में बने रहना होगा, सोचिए कितना दिक्कत है, वो और अधिक हवा में हो गया पैरामीटर, है ना। पैसा में तो फिर भी कोई कानून कायदा है भाई, 100 का नोट 100 में चलता है, 1000 करोड़ 1000 में चलता है, और कोई ट्रांजेक्शन होगा, कोई तो डिजाइन होगा उसका, तो वहां कोई ना कोई एक छोटा मोटा ग्राउंड बना हुआ है, नाम में तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो ये समझ में आ जाए कि आदमी या तो नाम के लिए काम करेगा, नहीं तो पद बल धन के लिए काम करेगा, और नहीं तो ये दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है या तो ये मूल्य चरित्र नीति के साथ जिएगा, चौथा कोई तरीका नहीं है। और जब तक ये स्पष्ट नहीं आया, एक से अनेक कोई भी आदमी हो वो इसी सर्कल में फंसा हुआ है, तो इसमें किसी आदमी गलती निकालने की बात नहीं, हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए। हम इससे किसी नाम वाले से, पद वाले से, बल वाले से, धन वाले से यदि कोई उम्मीद करते हैं कि वो मानव जाति में कोई अखंडता सार्वभौमता का काम कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, जबकि ऐसा हर एक आदमी मूल्य चरित्र नीति से संपन्न होने के बाद कर पाएगा, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अधिमूल्य अवमूल्य से बचे रह सकते हैं, है ना, जब भी कोई आप मिलोगे समाज में तो अधिमूल्य अवमूल्य से बच जाओगे, नहीं तो बड़ा नाम वाले के सामने आप अपना अवमूल्यन कर लेते हो, उसका अधिमूल्यन होता है आपके मन में, तो आप अपना अवमूल्यन कर लेते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे यदि किसी का अधिमूल्यन किया, दूसरे का अधिमूल्यन हुआ, तो अपना क्या होगा, सम्मान हुआ क्या? इधर भी सम्मान नहीं हुआ, उधर भी ना। और अपना अधिमूल्यन कर लिया तो दूसरे का क्या हुआ, अवमूल्यन हो गया, ये भी सम्मान नहीं हुआ। इसी में अपन जूझ रहे हैं, ये सब रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म में आ गए अपन। अपने आप को हम पैसे के आधार पर अधिमूल्यन किए, तो जो गरीब है उनका अवमूल्यन किए, तुम क्या किए जिंदगी में, कुछ मेहनत नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, और पता लगा अंबानी के पास में बैठने का मौका मिल गया, तो वहां ऐसा लगता है कि एकदम फकीर है अपन, एकदम फकीर। मैंने देखा लोगों की हालत, है ना, एकदम फकीर जैसा लगता, उनको लगता है कुछ किए ही नहीं अपने जिंदगी में, पैर कपने लगते हैं उनके, है ना। तो दूसरे का अधिमूल्यन कर दिया तो अपना अवमूल्यन हो ही गया। अभी एक साथ ही चलता रहता है कार्यक्रम, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये इसमें एब्सोल्यूट चीज नहीं है, तो रिलेटिव हो गया। हर आदमी सम्मान पूर्वक जी सकता है, हर आदमी इस मूल्य चरित्र नीति को पकड़ सकता है, हर आदमी सहकारी सहयोगी सहभागी हो सकता है, स्वधन स्वनारी में जी सकता है, अगर यहां से समझ में आता है तो फिर कोई चीज अपने को पकड़ में आती है। हर एक आदमी का सम्मान सुनिश्चित है, विशेषता के चक्कर में क्या है, कुछ एक का ही सुनिश्चित है, क्योंकि हर एक आदमी विशेष नहीं हो सकता है ना ये बात, और क्या, और वो भी सब नहीं हो सकते ना दीदी, बस औरों के कॉस्ट पे हो रहे हैं, औरों के कॉस्ट पे आ रहे हैं, तो मतलब प्रतिफल से अधिक आप ले रहे हो, प्रतिफल से अधिक ले रहे हो। हो सकता है आपने गाय का दूध सस्ते में बेच दिया नाम के लिए, तो आप अपना नाम लेके फाइनली पैसा बनाओगे कहीं कहीं जाके, है ना, एनजीओ से गिफ्ट ले लो कहीं कुछ करोगे, तो अल्टीमेटली वो प्रतिफल से अधिक हो गया। हाँ जी, प्रतिफल का मतलब ही हुआ कि स्वश्रम के आधार पर जितना उत्पादन हुआ वो प्रतिफल हुआ, उससे अधिक हो गया तो शोषण किसी दूसरे आदमी का। 10 आदमी मिलकर खेत में काम किए, फैक्ट्री में काम किए, चलो तो जो कुछ भी निकला वो 10 आदमी की मेहनत से निकला ना, प्रोवाइडेड धरती का नुकसान नहीं किए। अब अगर वो प्रतिफल है तो वो श्रम के आधार पर डिवाइड होगा ना, एक आदमी 4 घंटे रोज काम किया, एक आदमी 6 घंटे काम किया, एक आदमी 2 घंटे रोज काम किया, तो वो जितना कंट्रीब्यूट किया है, अपना श्रम लगाया है, उसके एवज में उसके पास चीजें पहुंचना चाहिए। यदि उसे एवज में पहुंच रही है तब तो न्याय हो गया, यदि उससे ज्यादा ले रहे हैं तो शोषण हो गया, इस प्रकार से शोषण की बात बन गई। श्रम कम करने से वैल्यू कम क्यों होगी, 2 घंटे काम करेगा 2 घंटे का उत्पादन होगा उसका। जी, अपनी आवश्यकता को ना, रोटी का कम खाओगे क्या, जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार श्रम को तय करिए, उल्टा करिए। अपनी आवश्यकता को पहचानिए, उसको कम करने की जरूरत नहीं है। अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानिए, उसके उससे अधिक के लिए उत्पादन कर सकते हैं आप। समझौता नहीं कर रहे हैं, समझौते की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम। जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक हम काम करें, क्या दिक्कत क्या है? वो क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तो परंपरा ठीक नहीं, इसलिए नहीं मिलता ना। परंपरा ठीक होगी तो मिलेगा। माइक लीजिए फिर आप, बहुत सारे कारण माइक में बताइए जी। समय हो गया है, माइक लीजिए। ये जैसे अव्यवस्था तो आपने बताया है, उसका प्रतिफल जैसे अकाल है, बाढ़ है, उस रूप में आदमी मेहनत तो करता है, उसका प्रतिफल सही ढंग से नहीं मिल पाता कई बार। ठीक है, तो मतलब श्रम तो किया लेकिन उसका फल नहीं मिला। नहीं मिला तो वो आवश्यकता फिर कैसे निर्धारित करेंगे? इसीलिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, है ना, और उत्पादन से कम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। जो शेष बच जाता है उसको हम व्यवस्था में लगाते हैं। और अकाल क्यों पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उसको हम समझ सकते हैं। धरती अकाल से पैदा हुई नहीं है, या तो मानव के कारण से हो रही है, या तो मानव की कोई गलती से हो रहा है। एक दूसरी बात है, ऐसी कोई जगह पर आप रह रहे हो जो रहने लायक जगह नहीं है। आप घर छुटाओगे भैया? हम क्यों छुटाएंगे? कोई जाके ग्रीनलैंड पर रहने लगा, फिर वहां बोलता है यहाँ क्या खाएंगे हम। भैया धरती पर हर जगह रहने के लायक थोड़ी होती है। समुद्र में जाकर रहना हमको क्यों रहना भाई? आदमी न तो नभचर है आकाश उड़ने वाला, न जलचर है, न मरुस्थल का रहने वाला है ना। आदमी मैदान में रहने वाला, पहाड़ पे रहने वाला भी नहीं है, वो डिजाइन ठीक नहीं है। तो मानव का शरीर मैदानी इलाकों में रहने के लिए है, और वो इतने मैदान उपलब्ध है, यदि अपना पराया की दीवार नहीं हो तो आराम से अपन रह सकते हैं। ढेर जगह पड़ी हुई है, ठीक, ऐसे जगह जगह तान तून के बैठे हैं। जैसे अभी बैठने के लिए ये जगह है, यहाँ आप बैठे हो, अभी आप वहां लटक लटक के बैठो और बोलो बड़ा कठिन है जी, प्रकृति में तो बहुत ही अन्याय है जी, है ना, तार लगा लगा के लटक के आप बैठे हो। उतरो नीचे, आराम से बैठो ना, बहुत सारी जगह है ना। है कब्जा करके बैठे हैं लोग, हमने तो नहीं कब्जा छोड़ रखा है, कब्जा यहाँ तो हम ही ने कब्जा कर रखा है। तो मतलब आवश्यकता के अनुसार जो है वो श्रम का निर्धारण। हाँ जी, ये बढ़िया लगता है, या वो जितनी चादर लंबी है उतने पैर फसारो, ये लंबा ये ठीक लगता है, या अपनी चादर के अनुसार थोड़ी बड़ी मतलब अपने पैर के अनुसार थोड़ी बड़ी चादर कर सकते हैं, क्या सम्मानजनक ये बता दो जरा। नहीं श्रम तो आदमी करता ही कर सकता है, तो समझदारी के साथ करो ना। समझ पहले लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, और उससे अधिक ही अगर कर रहे हैं तो फिर वो शोषण में। हाँ मतलब जो ज्यादा ले रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो किसी के हिस्से का तो मार रहे हो आप, या तो धरती का शोषण कर लिया और नहीं तो मानव का कर लिया, ये ठीक है ना। तो प्रतिफल को कैसे आकलन करेंगे? प्रतिफल को आकलन करना हुआ, मैंने ये यहां लिखा था, तो कितना हम ले सकते हैं, कितना हमने श्रम किया, तो स्वश्रम का पहचान होगा। अब ये पहचान कैसे होगी? ये होगी निपुणता के आधार पर। एक होता है निपुणता, एक होता है अर्ध निपुण, और एक होता है ट्रेनी। जो ट्रेनी होता है उसका स्वश्रम का आकलन होता है जीरो, ठीक है, जितना भी घंटा लगाता है उसका कोई आकलन नहीं है, वो ट्रेनी है। और बल्कि ट्रेनिंग कॉस्ट वो समाज ही बियर करता है, और वो अपने सहयोगिता से लगाता है, वो जीरो है। अर्ध निपुण और निपुण में क्या हो गया? तो निपुणता के परिपेक्ष में इसका आकलन होता है। तो निपुण आदमी यदि चार घंटे लगाता है तो अर्ध निपुण उसके लिए आठ घंटे लगाता है, ठीक। तो निपुणता उसका स्टैंडर्ड बनता है। इस विधि से बिल्कुल शोषण मुक्त होकर ये आकलन करते हैं, इसमें कुछ भी शोषण नहीं है। एक आदमी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई गाय पालता है, या मान लीजिए फैक्ट्री चलाता है, या मान लीजिए कोई शॉप ही चलाता है, तो वो निपुण है कि अर्ध निपुण है? अभी वो सकते हैं तो उसकी बराबरी है, बराबरी है, फिर क्या करेंगे? तभी तो परिवार की बात है। परिवार में कोई निपुण रहता है, कोई अर्ध निपुण रहता है, कोई ट्रेनिंग रहता है, और है ना, तो 10 लोगों का परिवार होता है उसमें सेटिंग हो जाता है, नहीं तो पर एक समाज की व्यवस्था है तो समाज पूरी ट्रेनिंग का और समाज बेयर करता है। जैसे इंजीनियर बनाया समाज ने, डॉक्टर बनाएगा समाज, किसान बनाता है समाज, तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट बॉर्न बाय द समाज है ना, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है इसमें, उसका कोई चार्ज नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो ट्रेनिंग समाज ने दिया था, तो आवश्यकताएं उसकी पूरी होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कब तक होती रहेंगी है ना, जब तक वो निपुण हो जाता है। तो एक परिवार में दो आदमी निपुण है और दो आदमी अर्ध निपुण है, तो ये जितना काम करते हैं उसका आधा ही घंटा इसमें जुड़ता है हाफ, और इसका उतना जुड़ता है। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार से ये उसका डबल करता ही है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस विधि से इसका आंकलन, जैसे हमारे यहाँ हम लोग जो घंटा मेजर करते हैं अभी इसी प्रकार से करते हैं, है ना, अभी तो सभी जोड़ रहे हैं घंटा कितना, उसके बाद इसको एक कैटेगरी और है उसमें कि निपुणता के कितने घंटे हैं। तो निपुण आदमी उसको कैसे पहचानेंगे, उसको हम लोग पहचानते हैं यहाँ पर पिछले 3-4 साल में काम करके कि निपुणता का क्या स्टैंडर्ड होगा, कौन से काम करने को कितनी देर लगना चाहिए, वो स्टैंडर्ड है, उसके आधार पर आज निपुण को पहचानते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये जो स्वश्रम को पहचानते हैं, तो ये सब घंटे में चले गए, अभी आवर्स में आ गए, ये कायम आ गए, यूनिट कायम आ गए, आवर्स में यूनिट आ गए। ठीक है, ये जैसे हैं, हाँ माइक में बोलिए ना भैया, पहले मैं हाँ जी, तो पहले हाँ जी, हाँ जी, जैसे यहाँ भी सब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं ना जी, और उसके बाद में भी जैसे आज भैया ने बताया था डिफरेंसेस चल रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद जो है काफी डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस? मतलब जितना श्रम से उत्पादन हो रहा है हाँ। उसका और जो खर्चे हो रहे हैं उसके बीच में जो डिफरेंस हाँ, है ना तो क्या हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है कि उत्पादन कम है, या फिर कि ऐसी को इसको कैसे देखेंगे? आवश्यकता को ज्यादा नहीं किया जा सकता, आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता, आवश्यकता को पहचान होने के बाद, अनावश्यक चीजें छट जाती है ना, आवश्यकता की पहचान होने के बाद। अभी हमारा पर डे का है ना जो है 440 आवर्स का प्रोडक्शन हमको चाहिए, कितने का? 440 आवर्स। और अभी हम लोग पहले तो कुछ भी नहीं थे, तो ग्रोथ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, अभी हम कम से कम 280 या 300 घंटे के आसपास पहुंच गए, तो इतना पहुंच गए, लेकिन पूरा नहीं हुए, कोई बात नहीं, क्यों नहीं होते, क्योंकि कुछ नए परिवार आ जाते हैं और वो नए आते हैं उनमें योग्यता नहीं रहती, तो वो झेलना पड़ता है उसका कार्यक्रम, तो सिस्टम उसको झेलता ही है, फिर धीरे धीरे योग्यता आती है, इस प्रकार से ये होता रहता है। तो ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होने की बात है, ये होता रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है, पहले तो जीरो था, पहले तो सब जीरो थे, सब भोगी थे। जैसे कि कोई भी कोई और व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप निपुण हो कि अर्ध निपुण हो, तो फिर ये सम्मानजनक आ रहा? और कौन देख रहा है? कोई और नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है? उसकी एक परिभाषा है यूनानिमस, कोई और नहीं देख रहा है, आप खुद साबित करोगे। जब आप सहयोगी होते हो तो आप किसी निपुण के अंडर में काम करते हो, आपको पता रहता है आप निपुण हो या नहीं हो, तो हम आप खुद जाके कहेंगे कि हम अर्ध निपुण हैं। हाँ बिल्कुल, आ जाओ कल गौशाला में, किचन में आओ, पता चलेगा ना, या तो हम आपको कहेंगे आप तो दीदी निपुण हो, है ना, या आप भी कहोगे कि भैया ठीक है, तो वो कोई इसमें छुपा हुआ कार्यक्रम नहीं है। ठीक है जी, हेलो बोलो। जो उद्योग लगाने के लिए, जब उद्योग में जो काम करेगा सबका, चाहे जो डायरेक्टर है चाहे श्रमिक है, सबका श्रम मूल्य बराबर होगा, बिल्कुल ये आप कहना चाहिए, तो उद्योग लगाने के लिए पूंजी, जमीन और मशीनरी के लिए वो साधन कौन जुटाएगा, कैसे आएगा? हाँ वो सदुपयोग से आएगा ना, उद्योग क्यों लगाएंगे हम, बताया था सुबह, कल बताया, धरती जो भी पैसा है, परिवार मूलक व्यवस्था को बनाने के लिए उद्योग, अभी तो सुविधा संग्रह के लिए उद्योग है ना, तब तो उसमें वो मांग करेगा सारा पैसे का, अभी यहाँ क्या हो गया, ये खुशहाली है, सदुपयोग है, उस धन को लगा रहे हैं जिसकी कोई हमारे परिवारों में जरूरत नहीं है, अब उससे हम क्या कर दे रहे हैं, एक नया स्ट्रक्चर ढांचे खांचे बना रहे हैं, और धरती का कोई धन का कोई मूल्य नहीं होता है, वो अमोल है, अमूल्य है, और वो लगाने के बाद तो हम काम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाते, तो उसका तो पेमेंट हो गया कि हम काम करने लायक हो गए, जैसे मैं इंजीनियर बन के आया तो इंजीनियरिंग में जो भी खर्चा हुआ उसका तो पेमेंट हो चुका ना, मैं इंजीनियर बन गया, तो मेरे इंजीनियर बनने की कॉस्ट तो मेरे को मिल गई, तो मैं एक यूजफुल हो गया, नहीं तो हम यूजफुल नहीं थे, इसी प्रकार से डॉक्टर डॉक्टर बना तो उसके कोई पेमेंट नहीं है, है ना, उसमें हॉस्पिटल वाला कोई भुगतान नहीं है। ठीक, अभी तो सुविधा संग्रह के लिए जब हॉस्पिटल डालते हैं तो वोट पटांग काम करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, धरती में से मिला है या कहीं आसमान से आया, धरती में से मिला है या बाहर से आया, जैन साहब? हाँ, धरती से मिला है। पेमेंट करके लाए? नहीं नहीं, पेमेंट क्या किया इसे? कुछ भी पेमेंट नहीं किया। आप जबरदस्ती लोगों से पेमेंट ले रहे हो उसका, कोई भी मतलब, तो उसका पेमेंट नहीं हुआ है। आपने गाय ले गया, गाय की माँ ने पेमेंट मांगा कि ला दे के जाए 1,00,000 रुपया, तो ऐसा नहीं है, हमने कब्जा कर लिया, नहीं तो गाय का कोई कीमत नहीं होता है। तो जैसे आपने यहाँ सेटअप बिठाया है, जो भी आपने अपने धन का सदुपयोग किया है यहाँ पर, हाँ, उसको उस मशीनरी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लैंड उससे का करते हैं सब, कोई कोस्टिंग में शामिल नहीं करते? ना ना, जीरो। उसके बाद गौशाला में कम से कम, अगर आपकी भाषा में बात की जाए, आपके मतलब बिजनेस की भाषा में बात की जाए, तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है अभी तक, है ना। और उसमें उसको हटा देने के बाद उसका खर्चा है, दूध का पर लीटर 110 रुपये लीटर है, और मुझे लगता है कि वो तब भी हम ऐसे जोड़ते हैं हल्का हल्का, कि ज्यादा टाइट मत जोड़े, नहीं तो 120 निकल आएगा, है ना, क्योंकि खुशहाली है गौशाला। तो अब करते रहते हैं, तब 90 रुपये लीटर लेते हैं, तो समा आपको देख के लगता है कि हम ज्यादा ले रहे हैं बाजार से, तो लेकिन अगर ठीक से समझोगे तो पता चलेगा क्या ले रहे हैं। और इतने सारे लोग उसमें काम करते हैं, उसका भी ठीक ठीक आंकलन नहीं करते हैं अभी तो, है ना। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि समाज ने कभी श्रम का सम्मान नहीं किया है, तो दाम को उस प्रकार से बढ़ने नहीं दिया, है ना। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब, या हमारी नई नई नौकरी लगी, जब मेरी तनख्वाह थी 2,500 रुपया और गेहूं की कीमत थी 550 रुपये कुंटल, तनख्वाह थी 2,500। जब हमने नौकरी छोड़ी तनख्वाह थी 1,00,000 और गेहूं की कीमत थी 1,500 रुपये कुंटल, तो कितना कितना गुना उधर बढ़ोतरी हुआ, कितना गुना उधर हुआ। इसीलिए लोग श्रम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने श्रम का सम्मान ही नहीं किया। ये बात समझ में आती? तो अब डिजाइन न्यायपूर्वक बनेंगे भाई, ये बात समझ में आ गई? इस वजह से चलेगा चीजें। फिर ऐसे करने के लिए इंटरिम मॉडल क्या होगा? इंटरिम का मतलब आगे बढ़ने के लिए बीच में इंटरिम क्या करेंगे, उसको भी आगे हमको समझना पड़ेगा। तो नेट जो हम यहां से देते हैं, एमसीबी के में इतने प्रोडक्ट हैं, वो सब प्रोडक्ट का नेट कैलकुलेशन कर लो आप, पूरा बास्केट का, तो आप देखोगे जितना हम दे रहे हैं उससे हम बहुत कम ले रहे हैं, है ना। लेकिन हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट में ऐसा आपको लगे कि यहां तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन तो लोगों की मानसिकता किस प्रकार से बनाई जाए, उनको तैयार कैसे किया जाए कि वो सही दाम देना सीखे, है ना। तो वो और ये काम भी चले और एजुकेशन भी हो, लोग पहचाने भी और उनकी योग्यता बढ़ाए पहले सामने वालों की, कि उनका दृष्टिकोण पहले ठीक करें, और काम भी चलाना है, ये सब मिलाते हैं तो हमारा जो बास्केट है उसका मूल्यांकन करने की बात है, कि कुल हम क्या देते हैं और कुल हम क्या लेते हैं। अगर उसको ठीक से समझोगे तो 1,600 के 1,000 करते हैं। ये कहां से कर पाते हैं? हमारे श्रम के कंपोनेंट से हम कर पाते हैं। जितना हमारा ह्यूमन एफर्ट है उसको हम खुशहाली में लगा देते हैं अभी तो। अभी तो इतना है कि कुल मिलाकर जो सामान लाते हैं, उन सब सामान बनाने के लिए जो कुछ सामान लाते हैं, उतना ही काम मिल जाए हमारे को और हमारा एफर्ट उसमें चला जाए, और उसके एवज में कुछ हमको नाना धोने का साबुन मिल जाए, उतनी हमारी खुशहाली है अभी तो, है ना। तो ये समझने के बाद, भैया आप अपनी आवश्यकताओं को अपने श्रम से पूरा कर पाते हैं? भैया मेरी आवश्यकता पूरे की आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है आपकी? व्यक्तिगत में कुछ चीज ही नहीं, तो मैं परिवारगत आदमी हूं। एक आदमी की आवश्यकता क्या होती है? 3 दिन तक ना खाए उससे क्या पता चलता है? हम सब एक परिवार की आवश्यकता के साथ खड़े होते हैं। ऐसी आवश्यकता में हमारी आवश्यकता उत्पादन की है, हमारी आवश्यकता विनिमय की है, हमारी आवश्यकता शिक्षा की है। हम उत्पादन विनिमय में सफल होते हैं तो शिक्षा के लिए तैयार होते हैं, है ना। और पूरे परिवार विधि से होने की बात होती है, बात समझ में आई? तो परिवार अगर समृद्ध होगा तो एजुकेशन के लिए हम स्पेयर टाइम निकालेंगे, नहीं तो निकालेंगे कैसे? तो आपसे बात करने के लिए हमको उत्पादन से दूर रहना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि हमारा परिवार उत्पादन नहीं कर रहा है, नहीं करता तो कैसे काम चलेगा हमारा? हमारा परिवार ये बाकी परिवार के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, या जो जितने लोग हैं किसी के 1 रुपए का भी किसी पर लायबिलिटी नहीं है, है ना। और हर परिवार ऐसा असेट बन के जीना चाहता है, लेकिन वो परिवार अपने में एक डिजाइन को बनाता है, उत्पादन की, विनिमय की और शिक्षा की। नहीं हो पाएगा उत्पादन का तो ये काम बंद करके पहले उत्पादन करेंगे हम, है ना, पहले एक महीने का शिविर नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। क्यों करने लगे कि भाई ठीक है गौशाला में अभी हमारे परिवार के और लोग जाने लगे काम कर लेते हैं, तो अब हम ये काम कर रहे हैं, ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये भी समझ में आ जाए कि एक दिन में नहीं हो रहा है, जैसे पहले हम कंज्यूमर थे सिर्फ, क्या थे हम सब लोग, जो लोग सामान बेच के सुखी होते हैं उनका सामान खरीद के हम सुखी होना चाहते थे। कंज्यूमर का क्या मतलब, कंज्यूम करो और मरो, ये कंज्यूमर। एक आदमी सामान बेच के सुखी होना चाहता है, हम कंज्यूमर की मेंटेलिटी क्या है, खरीद के हम सुखी होना चाहते हैं, कितना कंफ्यूजन। अभी वहां से चली गाड़ी और यहां तक पहुंची, तो पहले लेवल पर यह हुआ कि हमारे सबके अंदर उत्पादन की मानसिकता आई, अब सब सोच रहे हैं कैसे उत्पादन करना है, और क्या कर लें और क्या कर लें, इसको सफलता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हाँ या ना, सफलता मानी जाए या नहीं मानी जाए, सफलता है। अब आ गया कि ये घाटा पूरा करना, पहले तो बिना उत्पादन के भी अपन घर चला ही रहे थे, कारें चला ही रहे थे, ठीक सब जा ही रहे थे, अभी भी आप कर रहे हो। अब धीरे धीरे उसमें निकल के उत्पादन को ऐड कर दिए तो क्या बुराई होगी भाई, आगे आगे आगे इसको सफल कर देंगे, सफल होती जा रही है, धीरे धीरे और हो जाएगी, ठीक है। बात समय हो गया, नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।